NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij droneaanvallen op Kiev zijn tenminste 20 mensen gewond geraakt. In delen van de Oekraïnse hoofdstad viel de stroom uit en er braken branden uit door neervallende brokstukken. Ook Kharkiv werd bestookt door Russische drones. Over slachtoffers daar is nog geen duidelijkheid. Chipmachinefabrikant ASML is door de Nederlandse overheid afgelopen jaar teruggefloten omdat het een paar geavanceerde chipmachines naar China wilde sturen. Dat zegt ASML zelf in een persbericht. De actie van Den Haag is opmerkelijk omdat een verbod op chipmachines naar China exporteren pas dit jaar officieel ingaat. In Japan worden nog altijd lichamen onder het puin vandaan gehaald na de bevingen van gisteren. Het officiële dodental ligt nu op 48. De westkust wordt nog altijd getroffen door naschokken. De tsunami-waarschuwingen zijn inmiddels wel ingetrokken. En Rijkswaterstaat verwacht opnieuw een hoogwaterpiek. Er valt weer veel regen vandaag. Op verschillende plekken in Noord-Holland was er de afgelopen dagen wateroverlast. De zandzakken in Hoorn blijven voorlopig liggen om ook de piek van de komende dagen op te kunnen vangen. Het weer nu grotendeels droog, maar in de middag gaat het langdurig regenen bij 10 tot 13 graden. Vanavond neemt de wind ook toe met kans op zware windstoten. En morgen opnieuw regen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is Floortje Smit, filmrecensent en bioscoopdirecteur. Bijna althans. Goedemorgen. Goedemorgen. En met jou kijken we straks naar het bioscoopjaar 2024. Wat worden de blockbusters en welke filmtrends gaan het witte doek halen? En hoofdredacteur van Vrij Nederland, Bart Wijndels, is hier alvast voor het Mediaforum. Ook goedemorgen, Bart, voor jou. Goedemorgen. En in dat Mediaforum hebben we het onder meer over het belang van archivering. Elk jaar in januari gaan er archieven open. En zo komen we dit jaar meer te weten over dit belangrijke evenement. Ik hoor dat we daar geen quote van hebben. We zouden niet Juliana moeten horen. Maar voor de goede verstaander heb je die ook al kunnen horen op Radio 1. Dat zo meteen. Maar we beginnen met de stelling in stand.nl. Zonder nationaal vuurwerkverbod laten we onze hulpverleners in de steek. Deel uw ervaring. Op 0800 1101. Gelukkig nieuwjaar! 2024 gaat beloofd heel wat te worden. Moet van elkaar houden. We kwamen gewoon het plein op, de brandweer kwam er aan en werd dus met vuurwerk gegooid. Het is een hele drukke nacht geweest met veel heftige incidenten. Ze trekken zich eigenlijk niks aan van dat het hulpverleners zijn. Vanuit het donker wordt een vuurpijl afgeschoten op de politie. Dus dat is niet een feest wat uit de hand loopt. Dat is echt van tevoren erover nadenken en de politie aanvallen. Twee agenten raken gewond. Wat is het? Wat is het? Mijn nek. Wat heb je? Ik ben hier ergens geraakt, geen idee waar. Kijk hier. Ja, Floortje Smit, voorstander van vuurwerk, of heb je er een hekel aan? Nou, ik heb niet zo heel veel met vuurwerk. Dus in principe heb ik er niet zo'n gevoel bij dat ik zeg dat het mag niet verboden worden. Ik denk inderdaad dat dit momenteel een beetje halfslachtig is. Door het op bepaalde plekken te verbieden en op sommige plekken niet. Mm-hmm. Dus ja, voorstander van een compleet verbod. Ja? Ja. Omdat je dan daarmee de hulpverleners veiliger hun werk kan laten doen, of zeg je nou, ik zie wel meer voordelen daarvan? Er zijn meerdere voordelen. Dit is er één van. Het is natuurlijk best ingewikkeld dat je mensen die eigenlijk gewoon een doos met explosieven hebben moet gaan aanspreken op hun gedrag. Mm-hmm. Ik zou dat ook niet heel graag doen als hulpverlener. Nee. Nou, ze is natuurlijk het ergste vuurwerk, Bart Wijndels, is natuurlijk al verboden. Dat hele zware vuurwerk. De cobra's. Ja. Dus die zijn er ook gewoon. Ja, die komen toch elk jaar het land weer in. Ja. Ja. Ja, ik denk dat verbod is misschien ook. Nou ja, ik was toevallig in een stad waar het al verboden is met oud en nieuw. Ik denk dat ongeveer 30% van een normale oudjaarsnacht was. Dus je vermindert, met een verbod verminder je de activiteiten enigszins. Dus dat lijkt me wel handig. Ja? Ja, nou ja. Het is. En jij bent niet iemand die er vroeger misschien iets meer dan nu van genoot om vuurwerk af te steken? Ik heb er nooit echt van genoten. Niet die kick die anderen wel ziet hebben. Maar ik vind het wel heel leuk om er naar te kijken. Ja. Ik vind het echt heel mooi. Ja. Maar ik vind het ook heel slecht voor het milieu. En ik vind het zielig voor al die dieren. Dus ik snap het allemaal wel. Als we ja, natuurlijk. Maar ik bedoel, ik heb ook wel eens een keer oud en nieuw gevierd in Ierland bijvoorbeeld. En toen was het middernacht en toen bleef het zo stil. En dat vond ik dan toch een beetje karig. Ja. Dus dat zit wel helemaal in ons DNA, bedacht ik me toen. Nou, dat DNA. Er dan daarna dus wat moet gebeuren. We doen het pas 60 jaar, geloof ik. Dus ik weet niet of dat. Ik weet niet hoe oud jij bent, maar dat is voor mij dus. Je hele mijn hele leven al. Ja. Bij mij is het maar zo'n klein deel van mijn bestaan. Nee, maar dat. Maar jij zegt dus gewoon afschaffen is prima. Ja, ik zou het wel heel leuk vinden om elk jaar dan om middernacht een mooie show te zien. Ja. Maar ik reed 's middags langs het Museumplein. En daar was de generale repetitie voor de show van middernacht. Daar was ik niet om middernacht, maar ik heb hem dus wel gezien. Oh ja. En die is helemaal met LED-lichtjes. En dat was prachtig. Ja, doen ze China ook, hè? Met drones en zo. Ja. Dus kunnen we dat niet... En dat scheelt enorm veel CO2-uitstoot. En, Oh ja, dan heb je dat ook niet meer. We gaan kijken wat u hierover te zeggen heeft. Beginnen we met Onno de Meijer. Goedemorgen. Ja, hallo. Goedemorgen, Onno de Meijer uit Leiden. Beste wensen voor het nieuwe jaar. Hetzelfde. Ja, nou ja, zoals ik er tegenaan kijk, het is natuurlijk een traditie. Vooropgesteld dat ik wel voor tradities ben, maar die natuurlijk een beetje uit de hand aan het lopen is. Kijk, het materiaal van 10, 20 jaar geleden, ja, dat heb je niet meer. Het is tegenwoordig allemaal zeer zwaar vuurwerk. Het is zowat inmiddels militair materieel geworden. Mm-hmm. Laten we zeggen, die cobra's, dat zijn handgranaten. Ik heb in dienst gezeten, moest ik tijdens het afvuren van een handgranaat in een bunker gaan zitten. Nou, dat geeft een beetje het gevoel erover. Dus ja, ik ben voor het afschaffen van dat hele vuurwerk gebeuren. Dat mag gewoon een verbod opkomen. Ja, ja, en als je zo'n ding afvuurt of gooit naar een hulpverlener, dat moet als een misdaad gezien worden. Mm-hmm. Dat moet dus in een heel ander strafregime komen. Als jij zoiets doet en ze pakken je op. Ja, ja, of een hele flinke boete, of achter de tralies. Ja. Want dat kan gewoon niet. Als je met een pistool op iemand op straat loopt en op iemand richt, dan wel schiet, dan word je ook opgepakt. En dan ga je ook het gevangen in. Mm-hmm. Ja, dus ik, laat ik het zo zeggen, het is dermate veranderd. Dit is niet meer goed te praten. Nee, het is ook een gedragsprobleem dus. Dat ook. Ja. Dat ook. Ja. En voorkom je dat gedragsprobleem dan door een vuurwerkverbod? Nou, ik denk dat dat wel zal helpen. Dat is één. Want degene die dan natuurlijk dan met die dingen lopen, die zijn natuurlijk sowieso al strafbaar. Ik denk ook gewoon dat de straffen verhogen moeten. Ja. En ik hoop ook, ik heb nog even nagekeken, Tweede Kamer 2022 heeft alsnog tegengestemd. Nou, er is nu een andere politieke wind. En ik hoop dat het gaat helpen dat die mensen dat gaan verbieden nu. Ja, maar dan is er straks geen vuurwerk meer, maar dan kun je nog wel steeds gaan rellen, toch? Nou, als dat je intentie is, als het gedrag is wat je zoekt, zeg maar, op die avond. Nou, rellen kan je altijd, en er is altijd wel misschien een reden om te gaan rellen. Maar rellen met militair materieel, hè, want daar vergelijk ik het inmiddels mee, nou, dat kan gewoon niet. Nee, maar dat, precies dat materieel is al verboden. Ja, maar verboden, blijkbaar is het dus niet genoeg. En wat zijn de sancties die erop staan? Ik heb nog nooit gehoord dat iemand het gevangen in is gegaan of een hele flinke boete heeft gekregen omdat hij zijn cobra afvuurt terwijl dat wordt waargenomen. Ja, dus harder straffen is ook... Absoluut. Flink in de portemonnee raken. Dank, Onno de Meijer. We kregen ook een telefoontje van iemand die 45 jaar bij de politie Amsterdam heeft gewerkt. Hij is ook voor een verbod. Wat mij heel erg opvalt tijdens die rellen en tijdens die schermutselingen met de politie altijd, is dat de jongeren onherkenbaar zijn. Ik ben nu 3 jaar met pensioen. Het werd steeds erger, laat ik het zo zeggen. Want ze merkten natuurlijk dat er op een gegeven moment gingen, bij de politie werden de camera's gebruikt. En dat is natuurlijk heel vervelend als je herkenbaar in beeld bent en achteraf gearresteerd wordt. Dus daar kwamen ze steeds meer achter van, we moeten onherkenbaar zijn. Ze lopen nu met een helm op. Nou, in de tijd dat de krakersrellen waren, hadden we buurten waar het dus verboden was om onherkenbaar rond te lopen met een bivakmuts op. Dat zou je nu kunnen doen voor heel oud en nieuw. In ieder geval, dat men herkenbaar moet zijn. En dat mis ik ook, maar ik denk dat de wortels liggen bij het verbieden van het vuurwerk. En als je dat dan doet, ook handhaven. En dat kan je in uniform doen, maar dat kan je ook in burger doen, hè? Daar zijn we niet altijd allemaal voor. Maar het is natuurlijk ook zo dat je ook groepen in burger kan volgen en kijken wat die jongens uitspoken. Dat kun je al voor oud en nieuw doen. Ja, dit was dus een oud politieman. En hij denkt dat doordat de daders niet meer herkenbaar zijn, het aantal arrestaties is afgenomen. Ook is het aantal meldingen bij de brandweer naar beneden gegaan, omdat buurtbewoners overlast niet meer durven te melden. Dan gaan we naar Nine Kooijman. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent woordvoerder namens de 4 politiebonden. Even over de stelling, zonder een nationaal vuurwerkverbod laten we onze hulpverleners in de steek. Bent u daarmee eens? Ja, absoluut. Ja, wat je doet is dat je mensen gewoon vuurwapens, want dat is het, hè, explosieven in handen geeft. Mm-hmm. En wat je ziet de afgelopen jaarwisselingen, maar vooral ook de afgelopen jaarwisseling, is dat er gewoon echt weer explosieve richting politiepersoneel is gebruikt. En dat is triest. Dus dat zou je in ieder geval moeten voorkomen. Ja, en met welk vuurwerk gebeurt dat dan? Want we hebben al eerder hier geconstateerd dat hele zware vuurwerk, dat is al verboden, hè? Dat is illegaal. Ja, maar wat je hebt natuurlijk bij de jaarwisseling is dat je, als het afgegaan is, echt niet meer kan achterhalen wat voor categorie vuurwerk het is. Mm-hmm. Er worden ook gewoon bommen gecreëerd, ook met legaal vuurwerk. Dus dat is, ja, dus die worden opgevoerd. Ja, absoluut. Er worden hele, in een intrige natuurlijk, maar wel creatieve oplossingen bedacht om zo groot mogelijke explosieven te creëren. En die worden gewoon ingezet naar de politiecollega's. Ja, en ik denk dat echt stap 1 is om te kijken voor vuurwerkverbod. Kan je het ook beter handhaven, hè? Want laten we wel weten, ik heb zelf meegedraaid met de jaarwisseling in Rotterdam-Zuid. In Rotterdam geldt een vuurwerkverbod. Ja, maar er wordt wel gewoon verkocht. Ja, dat waterbedeffect, dat is gewoon niet te handhaven. Dus je zou dat gewoon geheel moeten afschaffen. Dan kan je het ook beter handhaven. Het is wel heel Hollands ook, hè? Je mag het dan wel verkopen, maar je mag het dan daar niet afsteken. Nee, absoluut. Dus het is, en het werkte ook niet. Want je zag echt overal branden ontstaan. Vuurwerk richting politie, personeel. Dus wat je wel ziet is dat het, dat er weer tientallen collega's gewond zijn. Ja, en worden die daar moedeloos van? Ik kan me voorstellen dat je tegen zo'n dienst op gaat zien. Nou, wat ik echt heel erg knap vind van politiemedewerkers is dat zij zich echt niet uit het veld laten slaan. Ik denk ook echt door hun professioneel handelen heel veel erger is weten te voorkomen. Zij hebben ontzettend professioneel gehandeld de afgelopen jaarwisseling. Je ziet wel dat er gewoon weer letsel en blijvend letsel ook is. En dat doet het natuurlijk ook niet alleen maar iets met die medewerkers zelf, hè. Ik bedoel, het is ook een naaste. Je komt ook weer terug bij je gezin die ook weer denkt, ja, daar ga je weer de komende jaarwisseling. Dus het doet het met je. Maar nu ziet u natuurlijk als politie voornamelijk de narigheid op straat, zal ik maar zeggen, want daar moet u op af. Maar er zijn natuurlijk ook ontzettend veel Nederlanders die het gewoon heel leuk vinden om vuurwerk af te steken. Die halen daar heel veel plezier uit. Nou, ik zou zeggen, ga naar een leuke vuurwerkshow. Proost daar gezellig met je vrienden op. Maak een mooi feestje. Maar zorg er wel voor dat de politie gewoon haar werk kan doen. Ja. Want wat we nu doen is gewoon, we staan het gewoon toe dat deze mensen gewoon explosief in handen krijgen. Ja, maar zo'n vuurwerkshow, dat is natuurlijk heel mooi om naar te kijken. Dat zelf afsteken, dat is toch net wat anders. Toch? Nou ja, ik zou zeggen, we hebben het geprobeerd, hè? Jaar in, jaar uit, om te kijken of dat lukt. Maar het lukt gewoon niet. En ik vind dat op het moment dat er zoveel slachtoffers vallen, doden ook, hè, politiemedewerkers blijvend letsel oplopen, dan moet je daar gewoon een keer een halt toe roepen. En dan ook het lef hebben, hè, om te zeggen, nu is het gewoon klaar, het is genoeg. Wij staan voor onze hulpverleners, dit doen we dus niet meer. Nee, einde traditie. Ik bedoel, in die zin denk ik dat je met een mooie show je ook prima een traditie in stand kan houden en een gezellig feestje kan creëren. Dank. Nina Kooijman was dat, woordvoerder namens de 4 politiebonden. Gaan we naar Tjeerd de Faber, oogarts. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u even tijd voor ons kunnen maken in uw drukke even schema? Tussen twee vuurwerkpatiënten door. We hebben traditioneel natuurlijk vuurwerkspreekuur. Dus dat is allemaal vooraf te plannen, CQ. Je weet wat er ieder jaar weer komt. Dus met jullie stelling van door geen nationaal vuurwerkverbod te hebben, laat je de hulpverleners in de steek. Daar ben ik het volledig mee eens. En dat is ook de enige methode waarmee we dit kunnen, die ellende kunnen voorkomen. En hoe weten we dat? Nou, allereerst in landen waar geen consumentenvuurwerk mag, bijvoorbeeld Australië, zien ze dit soort letsels niet. Ook niet de agressie die er is richting hulpverleners op straat. Ik bedoel, ik ben een hulpverlener in een ziekenhuis. Sydney Harbour Bridge, daar zit één tot 1,5 miljoen mensen die zitten daar prachtig naar een vuurwerkshow te kijken, die wel een aantal miljoenen kost, maar dat geld is gewoon heel goed geïnvesteerd. Ja. Want je ziet de ellende niet. En wij hebben natuurlijk ook de proef op de som gehad. We hebben in de corona-jaarwisseling hebben wij praktisch, of in ieder geval heel veel minder slachtoffers gezien. Ja, maar toen mochten we ook een gedeelte de straat niet op, hè? Dus dat was in de eerste jaarwisseling. Toen was er een samenscholingsverbod. Ja. En toen zag je inderdaad veel minder omstanders die geraakt werden door. Ja, maar goed, dat willen we natuurlijk, niet. Nee, maar wat we wel willen. Nou ja, maar wat we wel willen is dat we dus een dat er een verbod komt op consumentenvuurwerk. En dan ook op de verkoop. Ja. Want dat is natuurlijk inderdaad wat de vorige spreker ook zei. Een beetje de Hollandse methode van ja, je mag het wel kopen, verkopen, maar je mag hem niet afsteken. Ja, dat is natuurlijk hetzelfde als de marshmallow test van een kind. Ja, u heeft nu vuurwerk spreekuur, zoals u dat noemt. Dus het is niet alleen druk op 1 januari. Komen er nu ook nog echt nieuwe slachtoffers binnen dan tijdens zo'n spreekuur? Ja, ja. Nou, toevallig net een meisje van 13 die binnenkomt. En toch slachtoffer weer van vuurwerk. En je moet je niet vergissen, dit is vuurwerk, letsel. Dit is niet iets van 1, 2 januari daarnaast over. Het zijn patiënten die je vaak decennia lang moet vervolgen. Oh ja. Om een oog te behouden, CQ, om pijnklachten verder achteruiken van hun oog te behandelen. Maar er zijn dus nog vuurwerkslachtoffers die nu dus nog binnenkomen. En hebben ze die verwondingen dan van oud opnieuw opgelopen en denken ze dan nu pas, dit is eigenlijk niet oké? Okay? Of is het gebeurd terwijl ze vuurwerk opnieuw probeerden aan te steken wat ze vonden op straat? Nee, dit is eigenlijk, zullen we zeggen, en mensen denken, nou, het valt wel mee, maar ze blijven dan toch wazig zien. Komen bijvoorbeeld eerst via de huisarts, dan naar de spoedeisende hulp en dan hierheen. En ook verwezen door andere ziekenhuizen, wat dat meisje net was, die ik net gezien heb. Ja. Die wordt verwezen door een ander ziekenhuis. Nu zijn er ook voorstanders van vuurwerk en die zeggen, ja, het aantal slachtoffers, als je het afzet tegen de rest van de bevolking, valt eigenlijk reuze mee. Ja, dan zou ik zeggen, ja, het mag een paar ogen en een paar handen en een paar levenskosten, maar dat feestje moet doorgaan. Hè, zo kun je het ook zeggen. Nou ja, en als wij als Nederlandse samenleving dat accepteren, hè, door daar bijvoorbeeld een referendum over te houden. Mm-hmm. Maar ik denk dat het net andersom is. Ik denk dat maar 11% van de Nederlanders vuurwerk afsteken, maar die houden een hele samenleving een aantal dagen in gijzeling. Ja. En jouw vrijheid mag niet de vrijheid, zie ik u, de veiligheid van een ander mens dat in gevaar brengen. Ja. En daar is de regering voor. CQ, onze politici, die moeten zich realiseren dat je in dit land 365 dagen veilig bent op straat. Ja. En niet met uitzondering van 1 dag. En wie zijn nou, worden nou het meest slachtoffer? Zijn dat toch de mensen die zelf het vuurwerk afsteken of de omstanders? In de oogheelkunde is het ongeveer 50-50. Okay. En dat heeft te maken dat je krijgt afzwaaiers, et cetera, et cetera. En bijvoorbeeld in de handchirurgie, mensen die een hand kwijtraken of een vinger, die hebben het vaak zelf gedaan. Oh ja. Maar en met name in de oogheelkunde zie je dat ongeveer de helft zijn omstanders. Mm-hmm. En die worden dan eigenlijk slachtoffer van het pretpakket van iemand anders. Ja. Dank u wel, Tjeerd Faber. Ook weer nog wat vragen, Bart? Nou ja, ik heb mijn kinderen dan zo'n brilletje op. Is dat dan wel, is dat afdoende? Of is dat, moet ik daar nou, dat ongeveer een 80% houdt dat tegen. Ik heb twee patiënten gezien die zo'n vuurwerkbril op hadden. En sommige die vuurwerkbril heeft het totale verlies van het oog tegengehouden. Maar daar zit toch nog schade in. En dat komt omdat de schokgolf van vuurwerk ook dwars door zo'n bril heen gaan. Maar die houdt wel partikels tegen, deeltjes, karton, et cetera, et cetera. Dus het helpt zeker, maar het is geen 100% garantie. En ook een patiëntje die een vuurwerkbril op heeft, maar zijn zusje steekt het sterretje onder zijn bril door. Ja. Dat kan ook gebeuren. Ja, ja. Dat helpt. Ja, je kijkt heel moeilijk hierbij, Wart, bij dit verhaal. Nou, ik heb tot 50 seconden geleden in de overtuiging geleefd dat ik veilig met mijn kinderen op straat kon. Ja, hier nog geen hoor, ja. Maar dat is dus niet zo. Ik ben nu even aan het kalibreren. En wat ook geldt, je eigen bril beschermt je niet. Ja, dus ik heb ook met meneer geopereerd. Er zijn nog twee mensen die dat goed om te weten, meneer De Famer. Nou ja, zo'n bril van splinter. En die splinters die snijden je ogen open. Dus daar ben je nog verder vanuit. Dank u wel voor deze extra informatie en succes verder vandaag met het vuurwerken. Spreekuur, fijn dat u even tijd voor ons wilde maken. Tjeerd de Faber was dat, oogarts. Nu aan de lijn Thijs van Lieshout, brandweercommandant in Amsterdam en voorzitter van Brandweer Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. U was aan het werk, oudjaarsavond. Bent u nog een beetje aan het bijkomen ervan? Nou, ik trof toevallig een van de Amsterdamse kazernes waar het relatief rustig was, maar op andere kazernes en ook kazernes waar ik afgelopen jaren was. Ben je eigenlijk de hele dag en de hele nacht in touw. En is het een aantal keer ook voorgekomen dat door groepen jongeren waar we bezig waren met buswerkzaamheden, wij van onze plek verdreven werden. En pas na politie inzet en politie optreden, we veilig ons werk konden doen. Ja. Zijn er collega's die zeggen, ik wil hem niet meer doen, die dienst, oudjaarsavond? Ik weiger. Nee, die zijn er gelukkig niet. Hier in Amsterdam hebben we natuurlijk heel veel beroeps- en aantal vrijwilligers. In heel Nederland zijn dat natuurlijk vooral vrijwilligers. En gelukkig vinden we eigenlijk overal in Nederland nog mensen bereid om toch voor hun gemeenschap dingen te doen. Omdat er natuurlijk ook reguliere branden kunnen voorkomen, zo te zeggen. Of hulpverlening, wat we doen met reanimeren. Ja, dat is natuurlijk onafhankelijk van oud en nieuw. Dat vindt altijd plaats en die hulp blijven we altijd graag geven. Ja. Nu hoorden we eerder op Radio 1 in het NOS-journaal een gesprek met een criminoloog. En die houdt altijd de cijfers bij, het aantal meldingen en agressie. En die zegt, in de afgelopen 10 jaar is het wel afgenomen. Ziet u dat ook? Nou, ik zie dat het ongeveer gelijk blijft. Als ik kijk naar het aantal meldingen, het aantal inzetten wat we hebben, is dat altijd ongeveer tussen de 3500 en 4000 op één avond. Mm-hmm. Nou, dat is best veel dat we uitrukken voor allerlei incidenten. Als ik kijk naar geweld tegen hulpverleners, is dat in het verleden ook niet zo goed geregistreerd. Dat doen we nu beter, denk ik, omdat we iedereen op het hart drukken, omdat als het gebeurt, ze ook ogenblikkelijk aangifte moeten doen. En niet zozeer omdat het dan duidelijk is wie de dader is, maar wel om het feit goed te registreren en te registreren dat het gebeurt. Mm-hmm. En in mijn ervaring in de afgelopen jaren is dat het geweld eigenlijk een beetje switcht tussen steden in. Vorig jaar hadden we in Utrecht veel problemen. Dit jaar viel dat naar mee. Maar in dorpen zelfs als Bedum of in Dordrecht, al van aan de Rijn is het dit jaar misgegaan. Zie je dat het over het land steeds op andere plaatsen geweld de kop opsteken en tegen hulpverleners wordt gebruikt. Bent u voor een verbod? Denkt u dat dat helpt? Ja, ik denk dat dat zeker helpt. In die zin sluit ik me ook graag bij mijn voorganger aan. Mijn zoon was vorig jaar in Australië en heeft daar een fantastisch oud en nieuw beleefd. En natuurlijk is door alcoholgebruik of de middelengebruik gebeurt er ook wel eens wat. Maar als ik zie dat de schaal waarop Nederland vernielingen worden aangericht en geweld wordt gebruikt tegen hulpverleners, dat kent geen precedent. Ik zie dat eigenlijk helemaal nergens. En ik denk dat dat komt door de legitimatie van het werk. Als je van jongens af aan leert om met een plastic zakje rond te lopen en overal rotjes in te stoppen, nou, dan gaat het van een klein rotje naar een voedselke naar een cobra. En ik denk dat we die traditie moeten gaan ombuigen. En zo'n idee van een referendum in Nederland vind ik wel interessant. Ik denk dat het voor landelijke politici altijd lastig is om daar iets van te vinden. Mm-hmm. Zo'n referendum waarin een overgroot deel van de Nederlandse bevolking zich kan uitspreken welke richting dat ze op moeten gaan, dat klinkt wel als een interessant plan. Dus dat zou wat u betreft een goed idee zijn. En zit het hem ook niet in alcoholgebruik? Ik las in Trouw dat een vuurwerkverbod alleen de rust in de nieuwjaarsnacht niet volledig zou terugbrengen. Nee, zeker. Dat drankgebruik ook een grote, ook, uiteraard. Hè, rondom voetbalwedstrijden zie je dat natuurlijk ook wel, of andere grote evenementen zien dit ook wel eens misgaan. Hè. Dus het is geen recept dat er niks mee gebeurt. Maar de combinatie van het hele zware vuurwerk dat er tegenwoordig is en de vuurpijlen, in combinatie met de groepen jongeren die dan tegenwoordig dan zelfs met bivakmussen straat omgaan, zodat ze niet herkenbaar zijn met camera's. Mm-hmm. Om met het oude nieuw feest te misbruiken, om het zo maar even te zeggen, om geweld te gebruiken. Ja. Die traditie, denk ik, die moeten we doorbreken. Ja, want we hebben natuurlijk wel in Amsterdam bijvoorbeeld zijn een lokaal vuurwerkverbod, maar dat werkt niet. Nee, dat is een afsteekverbod. Nou ja, het is een klein stapje. Ik denk dat toch een aantal mensen zich daardoor laten ontmoedigen, of een aantal ouders tegen hun kinderen zeggen, we stoppen dan ook maar mee. En elk gezin wat dat doet is er één. Dus ik denk dat dit ook een traject is van de lange adem en gewoon volhouden. Ik zie steeds meer steden en gemeentes dat vuurwerkverbod instellen. En ik denk dat je Nou ja, ik maak wel eens een vergelijking met de Zwarte Pieter discussie, dat je langzaam de samenleving moet laten wennen aan het feit dat je ook op een andere manier feest kan vieren. En dat op deze manier vuurwerk als consumentgebruiker daar niet meer bij hoort. Dank. Thijs van Lieshout was dat. Commandant bij de brandweer in Amsterdam en ook de voorzitter van Brandweer Nederland. Gaan we naar Jeffrey Peters van Vuurwerkliefhebbersverbond. Goedemorgen. Hi, goedemorgen. U bent denk ik tegen een verbod. Ja, dat zijn wij vanzelfsprekend, ja. Ja, en u heeft denk ik de afgelopen sprekers ook weer gehoord. Hoe komen die argumenten tot u? Nou, ik heb ze niet allemaal gehoord. Maar ik kan de argumenten waarschijnlijk wel een beetje dromen. Mm-hmm. Wij zijn gewoon tegen een verbod op legaal sierverwerk, omdat zo'n verbod nooit zal helpen voorkomen dat mensen hun gezicht bedekken tijdens de jaarwisseling en de hulpverleners gaan bestoken met zwaar illegaal vuurwerk. Dat legale sierverwerk, dat is daar helemaal niet voor geschikt. Dus en op het moment dat legale sierverwerk verboden is, is het illegale vuurwerk niet alleen onverminderd beschikbaar, maar zelfs nog veel meer beschikbaar. Want die illegale markt, die wordt gewoon keihard in de kaart gespeeld dan. U zegt mensen willen het gewoon sowieso wel doen, dus die gaan gewoon op zoek. Nou ja, de mensen die zo herrie willen trappen en die hulpverleners aan willen vallen, die gaan dat sowieso doen. Ze doen het bij voetbalwedstrijden, doen ze het met stenen en flessen. En tijdens de jaarwisseling dan pakken ze illegaal vuurwerk. Ja. Dus veelal illegaal vuurwerk. Ik zal niet zeggen dat het met legaal sierverwerk niet kan, maar ze gebruiken toch het vuurwerk wat verreweg de hoogste impact heeft. En dat is toch het zware illegale vuurwerk. Nu hoorden we ook Nina Kooijman eerder zeggen, zij is woordvoerder namens de vier politiebonden, dat legaal vuurwerk ook opgevoerd kan worden tot een bom. Dus dat gebeurt ook. Nou, dat is heel onwaarschijnlijk, want legaal sierverwerk is niet massa-explosief. Dus je kunt dat niet bij elkaar binden en zorgen dat alles in één keer ontploft. Dat is niet hoe legaal sierverwerk werkt. Nee, dat zijn uw woorden dan, want ik heb er verder geen verstand van. Dus ik moet u allebei even op uw woord geloven. Ja, dat mag ik doen hoor. Zou u het echt jammer vinden als het niet meer kan? Als u niet meer zelf mag afsteken? Want er zijn eigenlijk heel veel mensen die zeggen, ik kan ook een mooie show opvoeren, toch, per gemeente? Nee, dat is helemaal niet mogelijk. Want je hebt in Nederland 150 gecertificeerde pyrotechnici. Mm-hmm. En je hebt er 2 tot 3 nodig voor een goede show. En dan zijn er ook nog een hele hoop die gewoon niet eens willen werken tijdens de jaarwisseling. Dus uiteindelijk zullen maar een... Oh, dat is een personeelsprobleem, denkt u. Nou ja, wie weet zijn ik heel veel mensen, vind ik wel een leuk baantje eigenlijk met Oud en Nieuw. Nou, kan je wel alsnog weer zelf afsteken. Nee, maar ook dat kan niet. Want er zijn niet genoeg shows in het land om een vergunning en om een certificaat voor het mogen schieten in stand te houden. Want je moet zoveel schieturen per jaar maken. En markt is daar simpelweg niet groot genoeg voor in Nederland. Dus dat is echt een plan. Ja. Dat is heel erg leuk om te roepen. Maar eigenlijk de enige die dat roepen zijn die mensen zonder verstand van zaken. Dank. Jeffrey Peters was dat van Vuurwerkliefhebbersverbond. Gaan we tenslotte naar Marcel Sprenger. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent tegen het verbod, maar u vindt het geweld schandalig. Ja, het geweld is schandalig. Maar ik vergelijk het ook altijd maar. Kijk, afgelopen jaar met het voetbal in bepaalde wijken in Den Haag, waar bepaalde clubs gewonnen hebben van nationale elftallen, wat voor geweld er is gebruikt in de Schilderswijk. Kijk, de vorige spreker zei het goed. Het geweld is niet uit te banden als er niet opgetreden wordt. En met alle knallen die je hoort, dat is illegaal. Dus het slaat eigenlijk helemaal nergens op. En dan hebben we het over de shows. Ik woon zelf op Scheveningen. Mm-hmm. Mooie show. Maar als het op oudejaarsavond naar het centrum, hoe moet je daar komen? Er rijdt geen openbaar vervoer, helemaal niks, alles ligt stil. Maar mijn vraag is eigenlijk, kom nou eens in de wijken waar het wel supergezellig is. Ja. Waar het wel goed kan. Maar dat doen jullie niet. En dat is altijd wel zo jammer. Wie zijn jullie? De media, die zoeken altijd maar de rottigheid op. Is maar dat zo? Kom ook eens in de wijk. Ja, zeker. Ik woon in de wijk waar het heel erg goed gaat. Daarom heb ik ook de hele uitzending geroepen. Het is ook heel leuk voor heel veel mensen. Maar ik wil alleen zeggen, de media die zoekt altijd de rottigheid op, omdat dat mensen trekt en dat snap ik. Maar kom naar de wijken waar het gezellig is. Drink een biertje mee en een glas champagne. Dan zal je zien dat meer de overhand hebt als de rotzooi. Dank, Marcel Sprenger was dat. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, zonder nationaal vuurwerkverbod laten we onze hulpverleners in de steek. Die discussie gaat zoals altijd verder. Als u nog geen lid bent en u wilt meepraten, meld u dan aan via spraakmakerscommunity.nl. Ster. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Kunnen jouw gewrichten wel wat extra steun gebruiken? Neem dan VitaPro. Want dat bevat Boswellia serrata voor het behoud van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Dit is fijn. Meer ruimte voor wat rust. Ontdek de Wadden op visitwadden.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. NPO Radio 1. 10 uur. Roos Abelman. Vandaag komen er vanuit het Nationaal Archief weer nieuwe stukken over onder meer de inhuldiging van koningin Juliana in 1948 naar buiten. Dat kan natuurlijk nieuwe journalistieke stukken opleveren, maar ook zet het ons aan het denken over hoe we in de toekomst die archivering zeker kunnen stellen. Dat zo meteen in ons mediaforum. Nu eerst meerdere Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Daarover meer het NOS Journaal met Katrien Straatman. Bij aanvallen met Russische drones op Kiev is een dode gevallen. Ook zijn er 30 mensen gewond geraakt. In delen van de Oekraïnse hoofdstad viel de stroom uit en brak brand uit door vallende brokstukken. Ook in Kharkiv was er volgens burgemeester Terechov een grote raketaanval. Daarbij zou zeker 1 dode zijn gevallen en meer dan 40 gewonden. De Russische president Poetin had eerder al wraak gezworen voor de Oekraïnse aanval op de Russische stad Belgorod afgelopen zaterdag. Daarbij kwamen 24 mensen om het leven. Chipmachinemaker ASML is onlangs door de Nederlandse overheid verboden om enkele geavanceerde chipmachines naar China te sturen. Dat terwijl een verbod hierop pas dit jaar zou ingaan. ASML zegt dat het in 2023 deels is teruggevloten door Den Haag, zonder erbij te zeggen wanneer dat was. Volgens economieredacteur Ruben Ech heeft de chipmachinefabrikant geen last gehad van het vervroegde verbod. Het bedrijf zegt dat het voor de winst over 2023 niets uitmaakt. Dus ja, misschien zijn het maar 1 of 2 leveringen. De beurskoers van ASML, daar merk je vanmorgen bij opening beurs op het Damrak nog niet zo heel veel van. Dus het is nog even uitvogelen hoe vervelend dit werkelijk is geweest. Zowel de EU als de VS wil niet langer dat ASML hoogwaardige chipmachines aan China levert. De Zuid-Koreaanse oppositieleider Lee is tijdens een persconferentie neergestoken. Een man van 67 vroeg Lee eerst om een handtekening en stak hem vervolgens in zijn nek. Lee ligt in het ziekenhuis, huis buiten levensgevaar. Israël zal de genocidezaak die Zuid-Afrika heeft aangespannen niet boycotten, zegt de Nationaal Veiligheidsadviseur. Zuid-Afrika spande een zaak aan bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Het land beschuldigt Israël van genocide tegen de Palestijnen in de Gazastrook. En Forum voor Democratie Kamerlid Freek Jansen verlaat tijdelijk de Kamer en maakt plaats voor Pepijn van Houwelingen. Zo kan van Houwelingen zich voorbereiden op de parlementaire enquête corona. Hij verloor na de verkiezingen zijn plek in de Kamer. In Japan worden nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald na de bevingen van gisteren. Het officiële dodental staat nu op 48, maar de verwachting is dat het er meer wordt, zegt correspondent Anoma van der Veren. In Wajima liggen veel mensen nog onder het puin. Er zijn 200 huizen volledig afgebrand. We weten niet hoeveel slachtoffers daarin zaten. Dus het is nog uitzoeken hoeveel mensen er daadwerkelijk woonden, hoeveel mensen er in de buurt waren en of ze wel gevonden kunnen worden. Dus ik verwacht wel dat het nog stevig kan oplopen in de komende uren. De westkust van Japan wordt nog steeds getroffen door naschokken. De tsunami-waarschuwingen zijn inmiddels ingetrokken. Bij een grote brand vannacht in Dieren in Gelderland zijn meerdere huizen beschadigd geraakt en onbewoonbaar verklaard. De brand brak even na 2 uur uit in een bovenwoning en toen de brand weer aankwam stonden meerdere bewoners al op straat. Niemand raakte gewond. De bewoners zijn opgevangen in de brandweerkazerne. Hoe de brand is ontstaan is nog niet duidelijk. Het weer dan nog. Vanuit het westen wordt het geleidelijk droger. Maar vanmiddag trekt er opnieuw een regengebied over het land. Het is wel erg zacht met 10 tot 13 graden. Vanavond neemt de wind weer toe en aan de kust kan het gaan stormen. Morgen hebben we opnieuw te maken met buien. Ster. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen. En leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor één hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Heeft u goede voornemens? Vergeet dan uw gehoor niet. Want uw gehoor kan veranderen, zonder dat u het zelf doorheeft. Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Het was een spannende en geheel andere oudejaarsconferentie dit jaar met Micha Wertheim. De reacties waren wisselend, maar opvallend was het zeker. Daarover en veel meer praat ik vandaag in het Mediaforum met Elger van der Wel, specialist digitale ontwikkelingen in de journalistiek. En hij is ook podcastmaker en hij is ook net binnen. Goedemorgen. Goedemorgen, Elger. Moet ik even wennen hoor, aan de muziek. Ja? Ja, een nieuwe vormgeving hebben we. Ik voel alsof ik aan de talkshowtafel zit hier. Dat is ook de bedoeling. Oh. Swingt lekker toch, of ja, niet? Zeker. Ja, zeker. Bart Wijnmoed, hoofdredacteur van Vrij Nederland, heeft een half uurtje kunnen wennen aan de nieuwe vormgeving. Is hier ook. En de spraakmaker vandaag is filmrecensent Floortje Smit. Voor de Mediamomenten hebben we jullie gevraagd om een blik in de toekomst te werpen voor vandaag. Wat wordt het voor mediajaar? Elger, jij voorziet problemen voor Google. Nou, niet alleen voor Google. Ik denk dat er een hele grote verandering gaande is als het gaat om online media. Waar Google een heel belangrijke rol in speelt. Als je kijkt naar nieuwsites nu, dan komt het verkeer op nieuwsites eigenlijk voor een heel groot deel van social media. Maar die zijn steeds meer video gebaseerd, gewoon niet meer tekst gebaseerd. En eigenlijk heb je bij video veel minder links. Dus die leveren langzaam op steeds minder verkeer op voor nieuwsites. Mm-hmm. Andere verkeersbron hoe mensen op nieuwsites komen is Google. Maar daar zie je eigenlijk twee dingen gebeuren. Aan de ene kant wordt Google, of eigenlijk het internet, overspoeld met door AI gegenereerde content. Die als enige doel heeft hoog in Google komen. Want dan kun je met een beetje reclame geld verdienen. Waardoor de Google zoekresultaten eigenlijk steeds minder goed worden. En nieuwsmedia hebben daar last van. Het enige wat Google op dit moment kan doen daartegen is eigenlijk geen linkjes meer aanbieden. Want het lukt Google niet om te ontdekken wat is nu door AI gegenereerd en wat niet. Hoe kunnen we nu betere zoekresultaten bieden? Dus Google wordt steeds minder goed als zoekmachine. Wat je ziet is wat Google probeert te doen is in plaats daarvan vragen beantwoorden. Dus in plaats van dat jij linkjes krijgt, krijg je het antwoord op een vraag. Maar als Google een vraag die je hebt beantwoord, dan kom je niet meer op een nieuwssite terecht, want dan lees je het antwoord gewoon in Google. Ja. Dus ook daar zie je dat nieuwssites steeds minder. En dat is dan door AI gegenereerd, waarvan we niet gegenereerd weten wat de bron is waar ze dat op baseren. Wat dus ook Google toont wel een beetje een paar bronlinks erbij, maar ja, of je daarop gaat klikken is dan een tweede natuurlijk. Dus dat is wel een verandering die, nou ja, niet alleen van dit jaar is, niet zeker vorig jaar al begonnen en misschien al langer bezig, maar dit is wel. Ik verwacht wel veel grote veranderingen op dat gebied. Is een mogelijke verandering dat Google weer wat meer met mensen gaat cureren? Want je zegt net van, ja, Google kan het verschil niet zien tussen AI. Kan niet op die schaal. Nou ja. Dat is echt. Een groot deel van de traffic zal gaan nu, hè, over Japan en de tsunami. Als jij, laat zeggen, zet 100 redacteuren neer die de zoekresultaten van. Ja, maar dat is dan alleen heel specifiek op nieuws. Maar natuurlijk Google, mensen googelen op alles. We hebben het nu over journalistiek en of in hoeverre je als Google ervoor kunt zorgen dat de mensen die Google gebruiken nog bij de juiste journalistieke bronnen. Nee, ik denk dat de juiste beweging is om dit nog meer door AI te laten doen. En steeds meer niet linkjes aan te bieden, maar gewoon. Dat is gewoon onverstandig dus. Daar kun je over discussiëren. Nou ja, Elger, ik gebruik Google heel vaak om dingen op te zoeken. Is het al eens in het nieuws geweest? En zo, ja, wat is er over geschreven? Ik kijk dan nooit naar zeg maar de algehele resultaten die het oplevert. Ik ga dan naar het tapje nieuws. Ja. En dan zie ik dus alle nieuwslinks. Ja. Verdwijnt dat ook, denk je? Nee, dan? Nee, dat is iets waar Google nog heel even af te kunnen schermen. Ook omdat het daar, zeg maar, bepaalt wie er in dat nieuwstapje terechtkomen. Dus je kan niet gewoon een site maken die er zomaar in terechtkomt. Dat moet wel echt een nieuwssite zijn. Dat kan wel, weet ik veel, clickbait content zijn. Dat kan content zijn die door AI geschreven is. Maar in principe moet je wel een nieuwsbron zijn om daarin terecht te komen. Maar ja, het grootste deel van de gebruikers gebruikt gewoon de zoekmachine Google, de voorpagina, klikt daarop. En zijn het ook steeds oudere mensen? Want ik merk aan mijn kinderen dat ze eigenlijk vooral vragen stellen aan de chatbot van Snapchat. Nou, kijk, dat is wat je nu ziet. Is dat ook sowieso jonge generaties googelen op YouTube, op TikTok, vragen het aan een chatbot. Oudere mensen googelen nog. Maar die gaan steeds meer merken dat je eigenlijk steeds minder goede resultaten krijgt op Google. En de vraag is, gaan die dan ook dingen aan YouTube vragen. Hoe, weet je, wat wordt het alternatief? Ja, wat ik me dus afvraag is dit niet juist een manier... Misschien is het heel naïef hoor, dat mensen toch weer terugkeren naar bepaalde media. Dus naar bepaalde sterke merken die hierdoor juist weer wel kunnen profiteren. Dus ze komen niet meer in de Google-resultaten. Maar mensen gaan veel meer actief op zoek naar New York Times, NRC. Alleen die merken hebben zich niet allemaal, maar een heel gedurf zich laatst jaar ingericht op hoe kan ik zoveel mogelijk verkeer halen? Hoe kan ik optimaliseren voor Google? Hoe kan ik via kop op social media zoveel mogelijk toevallige passanten binnenhalen? En de strategie van media moet zich anders. Je moet mensen aan je gaan binden, zodat ze gewoon zeggen... Ik ben een NRC-lezer, ik ga 3 keer per dag naar de site van de NRC. Ik ben een NOS-gebruiker, ik open in die nieuwsite over de nieuwsapp van de NOS de hele dag door. En nu zie je dat ze nog heel erg bezig zijn met al dat verkeer binnensprokkelen. En ze moeten echt een hele mindshift doen en hun producten, zeg maar, hun apps en sites anders inrichten. Een andere journalistiek maken om vaste klanten binnen te halen. Bart, jouw blik op de toekomst voorspelt dat de journalistiek activistischer gaat worden. Ja, nou ja, ik kan me goed voorstellen dat 2024... want dat was de vraag, wat gaat er nou veranderen in de journalistiek in 2024... dat 2024 een jaar wordt waarin journalisten iets meer... zich uit de kast komen, zullen we zeggen, als activistisch. En dan denk ik met name specifiek aan klimaatactivisme. Een opvallend voorbeeld ervan vind ik Lisa Bouilleur. Die is redacteur bij de Volkskrant. En die zat vorige week, wanneer was het? 30 december, geloof ik. Mm-hmm. Op de A10. Dat was maar een paar dagen vorig geleden. Ergens vorig jaar. Ja, afgelopen zaterdag. Zij heeft ook aan het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek... vraagt elk jaar aan journalisten... wat gaat er nou veranderen komend jaar? Heb jij volgens mij ook wel eens ingezeten en ik ook. En Lisa die legt eruit van... ja, eigenlijk is journalistiek traditiegetrouw... iets waar we de schijn van objectiviteit graag hoog houden. Maar, zegt ze, er zit een verschil tussen objectief blijven... en je neerleggen bij een verwoestende status quo... En dan refereert ze natuurlijk aan de miljarden subsidies aan fossiele brandstoffen... en de consequenties die daardoor dreigen. Mm-hmm. En dat vind ik een interessant standpunt. En ik denk, als ik een beetje zo om me heen kijk in de journalistiek... dat het wel eens zou kunnen dat daar wat meer mensen toe geneigd zijn. En wat bedoel jij met interessant standpunt? Nou ja, interessant in de zin dat... Vind je het een goede ontwikkeling? Ik vind het altijd goed om te blijven praten over wat journalistiek... precies inhoud. Ik bedoel, we hebben natuurlijk, we controleren de macht en we zijn heel kritisch en we overzoeken dit en dat. En nieuws, we zijn er als eerste bij. En analyse en achtergrond. Maar er zit ook hier iets, er is in de maatschappij iets aan de hand, waarbij een bepaalde dominante krachten de status quo behouden. En er gaan eigenlijk steeds meer mensen. Ik bedoel, ik zat hier vorig jaar nog met Tiger Sloot, een acteur die dan activist is geworden. En nu heb je hier Lisa Bouilleur, die dan een journalist die activist wordt. Je ziet gewoon steeds meer mensen oppoppen die zeggen, er moet echt iets maar gebeuren. En dit de krachten, de powers that be, gaan dit niet veranderen. Dus we moeten iets doen. En dat vind ik interessant. Ja, maar dat is interessant. Dit versterkt toch alleen maar de polarisatie die we in de samenleving zien. We zien al dat media, ieder van de rechterkant, steeds uitgesprokener worden. Dat er ook heel veel media juist neutraal proberen te zijn om dat tegenwicht aan te bieden. Maar als je, zeg maar, activistisch wordt juist in het linker spectrum, dan versterk je ook die rechterkant. Dan krijg je alleen meer polarisatie. En iedereen duikt steeds meer in zijn eigen hokje. Zichzelf ook wel meer uitspreken, hoor. Dat is een van de redenen waarom het een interessante ontwikkeling is. Dat dit een consequentie ervan is. Maar het resultaat is over een paar jaar... dat iedereen alleen maar in zijn eigen bubbeltje... dat linkse mensen linkactivistische media volgen. Mensen met een rechtse blik rechtsactivistische media volgen. Ik denk niet dat het heel lang gaat duren... Ik denk dat voordat mensen over het hele hebben. Politieke spectrum heen gaan realiseren... dat de klimaatverandering niet een kwestie is van links. Of rechts. Nee, maar zou je daarom dus inderdaad dat helemaal niet moeten lostrekken van activisme? Dus dat je het gewoon puur heel erg objectief gaat bekijken en daarover gaat berichten op die maar manier? Dat gebeurt. En dat gebeurt al jaren. Ja. En The Guardian is een mooi voorbeeld van een medium dat een jaar of 5 geleden heeft besloten van die objectieve benadering werkt niet genoeg. Dus we gaan het wat steviger aanzetten. Maar die zitten niet op de A10, die journalisten. Nee, maar ik zeg, ik zit ook niet op de A10. Er werd gevraagd, wat zijn interessante ontwikkelingen? En ik vind het een hele interessante ontwikkeling. Ja, maar over maar de je spreekt hier niet is, heel activistisch dat over dat uit. Dat weet ik niet precies. Nee, want de vraag is eigenlijk, zitten consumenten... zitten lezers, luisteraars, kijkers... zitten die te wachten op activistische journalisten? En kunnen ze vervolgens, als die er inderdaad steeds meer komen... de activistische journalist onderscheiden van de niet-activistische journalist? Of worden die ook in een hok geduwd uiteindelijk waar ze... Nou, daar heb ik wel een heel helder antwoord op. Omdat ik al sinds jaar en dag weet dat elke journalist een mens is met allerlei andere ideeën dan strikt objectieve visies op de werkelijkheid. En je bent gewoon in je vak heb je een bepaalde verantwoordelijkheid en verplichting. En die vervul je. En dat doe je, dat noemen sommige mensen objectief. Ik zou het eerder intersubjectief noemen. Ik denk niet dat objectiviteit een heel realistisch naast. Onafhankelijk. Ja. Onafhankelijk. Die mensen zijn ook gewoon daarnaast moeder of vader. En die hebben ook zorgen over de toekomst. Mm-hmm. En die hebben soms dus ook bepaalde activistische activiteiten. En ik denk dat het goed is om te blijven onderkennen dat journalisten ook mensen zijn. En ik denk dat het helemaal niet erg is als de journalistiek zichzelf dat ook blijft afvragen van in hoeverre doen we daar iets mee in de dagelijkse praktijk. En jij verwacht dus dat dit de komende tijd een discussie gaat zijn die vaker gevoerd gaat worden. Ik denk dat die discussie vaker gevoerd gaat worden, ja. Dan de oudejaarsconferentie van Micha Wertheim. Wordt vandaag uitgebreid besproken in de kranten. Het was een ontregelende voorstelling. Of eigenlijk een oudejaarsconferentie in een oudejaarsconferentie. Zo schreef de Volkskrant, die hem maandenlang heeft gevolgd in zijn voorbereidingen. Van tevoren werd er mede op verzoek van Wertheim zelf niets geschreven over de voorstelling zelf. In die voorstelling ging het ook nog over de voorstelling zelf, want wilde BNNVARA hem wel als cabaretier. En toen zei ze, ik ga heel eerlijk met je zijn, we hebben iedereen gevraagd. Niemand kan. Dus het hoort heel erg bij hem. En ik snap ook heel goed dat hij gehoor vond bij de cultuurcritici of de cabaret-recensenten. Die snapte heel goed waarom het voor hem belangrijk was. Dat er niet van tevoren al helemaal werd uitgelegd hoe het in elkaar zat. Omdat het natuurlijk een belangrijk onderdeel van de verrassing was. Ja, de vraag is ook, kon het? Want ik had begrepen dat hij wel try-outs heeft gedaan. Ja. Maar dat die try-outs dus niet uiteindelijk de oudejaarsconferenten waren. Dus daar kun je wel een recensie over schrijven. Maar dat is niet wat wij te zien zouden krijgen op 31 december. Precies, dus dan zou je toch weer verrast zijn. Maar misschien dan van tevoren gedacht, dan hoef ik het niet te zien. Terwijl dat natuurlijk dan niet was wat er echt was. Ja. Dus ik vind het wel goed dat het serieus werd genomen. Heb jij hem gekeken, Elger? Nee, het was meestal oudjesavond dat ik juist niet met tv en zo bezig ben, maar gewoon met wat vrienden spelletjes spelen en zo. Dus dat heb ik niet gedaan. Het staat nog op een lijstje om terug te kijken, maar het was vooral dat ik op een gegeven moment wel dacht, het is oudjaarsdag, vanaf het oudjaars. Wie doet hem eigenlijk? Want doordat er geen media-aandacht was, had ik ook, eigenlijk, Edia weet ik wel, die doet hem, die doet hem. Dit jaar dacht ik, dus ik ging kijken, Micha Wertheim. En ik ken de voorstelling van Micha Wertheim. Ik zie de link niet helemaal tussen Micha Wertheim, wat altijd een beetje, dat je denkt, drie lagen diep is, meta. Hoe gaat hij een jaar doornemen of neerzetten? Dus het maakt me wel nieuwsgierig. Nu, toen inderdaad de eerste stukken kwamen, mensen heel enthousiast reageerden. Oh, dit moet ik wel terug gaan kijken. Maar 1 januari was niet de dag om dat te doen qua energieniveau. Dan was ik denk ergens halverwege al was het volgens mij geëngageerde voorstelling toch in slaap gevallen. Ja. Micha had zelf gezegd, ik hoop dat er weinig mensen kijken. Hè? Dus dat had hij ook in zijn voorstellingen over gehad, over die kijkcijfers. Nou, de officiële kijkcijfers zijn nog niet bekend. Mediajournalisten melden dat het wel veel minder bekeken is dan de afgelopen jaren. 875.000 live kijkers tegen over 1,6 miljoen voor Claudia de Breij vorig jaar. Peter Pannenkoek had er in 2021 2 miljoen. Maar het kan dus zijn dat er mensen zijn. Iedereen wilde weten wie er in dat pinguïnpak zat natuurlijk. Je zat net jouw vier te kijken. Ja. Laten we gaan terugkijken. Maar Floortje, heb jij hem live gezien of ben jij zo'n terugkijker? Ik ben in principe een terugkijker, maar ik heb deze dus ook nog niet teruggezien. Nee. Ik had 2 kinderen. Wij hebben gewoon naar Mindfuck gekeken. Oh ja. Ja. Nou, dat was dan weer daarvoor. Ja. Hij kwam ook weer terug in de voorstelling. Ja, hij kwam wel langs inderdaad in de... Spoilers. Ja. Spoilers. Is dat zo? Na de uitzending mag je wel. Ja. Ja. Maar Bart, het was, we hadden het over het jaar doornemen. Dat gebeurde eigenlijk nauwelijks. Nee, dat gebeurde niet echt. Heb je dat gemist? Nee, helemaal niet. Ik denk dat Micha daar zelf, die zei daar zelf iets over wat denk ik hout snijdt. Hij vertelde dat er tegenwoordig een heel team van mensen dagelijks de satire bedrijft over wat er die dag gebeurd is. Dat het daardoor veel minder urgent en relevant is geworden om een jaar te wachten en dan in één keer het hele jaar te behandelen. Overigens kwamen er wel dingen aan bod. Ja. Maar niet zeg maar de ouderwetse grappen over politici bijvoorbeeld in het afgelopen jaar. Nee, maar wat het idee was, tenminste dit is hoe ik het heb geïnterpreteerd. En ik ben geen cabaret-recensent, maar wat hij probeerde was ons op een andere manier te laten kijken naar wat er op dit moment in de maatschappij aan de hand is. Mm-hmm. En ons daarmee wel het afgelopen jaar in een ander licht te laten zien. En ook de toekomst in een ander licht. Het was wel een beetje voor de fijnproever. Dat denk is dat altijd het grote publiek. Als je zegt, ik wil een oudejaarsconferentie. Ja, wanneer is het nog een oudejaarsconferentie op een gegeven moment? Want een oudejaarsconferentie in de traditie is gewoon het jaar doorspreken, politie belachelijk maken. Yeah. Dat is toch wat het concept is. Nu is voor gewoon een breed publiek, zou je zeggen. Ik heb het niet gezien, dus misschien zeg ik graag dingen. Maar als het niet op die manier was, dan is het gewoon meer een cabaretvoorstelling op oudejaarsavond. Ja, dat was het ook niet. Het was, je moet gewoon terugkijken. En volgens mij heb je op andere zenders ook mensen die gewoon politie afzeiken. Dus dat moet je daar dan bekijken. En zoals altijd aan het begin van het jaar ontsluit het Nationaal Archief weer een deel van de dossiers. Na 75 jaar komen stukken in de openbaarheid die vanwege landsbelang of privacy eerder niet door iedereen bekeken konden worden. Zo krijgen we nu een kijkje achter de schermen bij de inhuldiging van Juliana. En dat kan natuurlijk weer een hoop nieuwsverhalen opleveren. Wart, staan VN-journalisten eigenlijk in de rij bij het archief om als eerste de documenten in te zien? Is dat interessant? Kijk, het leuke van zo'n dag is dat er nieuw materiaal beschikbaar komt. En ik denk dat er bijna niemand in de journalistiek niet nieuwsgierig wordt van een grote hoeveelheid nieuw materiaal die beschikbaar komt. Dus ja, elke journalist zal daar nieuwsgierig naar zijn. Wat ik persoonlijk denk dat voor mensen van Vrij Nederland en voor de journalistiek als geheel het meest relevant is wat gaan we daar nou uiteindelijk van leren als we kijken naar het narratief dat er is ontstaan over de geschiedenis? Dus welke nieuwe inzichten komen daar naar boven, die het verhaal herschrijven. En dat is iets wat meer tijd nodig heeft. Dat is niet iets uitleggen wat je morgen in de krant leest. Nou ja, stel dat je... Er komen vandaag bijvoorbeeld heel veel documenten vrij over de politionele acties. Die in Vrij Nederland in 1948 of 1949 al beschreven werden als oorlogsmisdaden. En ik heb het gevoel dat heeft ons toen veel abonnees gekost. Ik denk dat inmiddels, dankzij vrijgekomen archieven elk jaar, en dus vanmorgen ook weer, dat we misschien over een jaar nog net weer wat anders kijken als we al die informatie gewogen hebben en een nieuw verhaal hebben geschreven. Een nieuwe analyse hebben gemaakt. Toen net weer iets anders kijken naar die vaderlandse geschiedenis. Daarvoor is het volgens mij uiteindelijk heel erg belangrijk. En er zijn ongetwijfeld mensen die vanmiddag al de krenten uit de pap gaan vissen om morgen een stukje te tikken. Mm-hmm. Hartstikke leuk, maar dat is niet hoe wij ermee bezig zijn. Wij wilden hier nog even dieper op ingaan naar aanleiding van een stuk in de New York Times. Die publiceerde een verhaal dat heel veel kennis dreigt verloren te gaan, omdat we tegenwoordig alles digitaal bewaren. Kortom, we zouden zuinig moeten zijn op deze fysieke archieven, terwijl nu juist alles wordt gedigitaliseerd. Elger, jij bent de techneut hier. Hoe groot is de kans dat we straks digitaal niets meer kunnen vinden? Uiteindelijk niet zo groot, omdat er ook heel erg wordt gewerkt aan hoe kunnen nu dingen goed digitaal archiveren, maar vooral ook toegankelijk houden. Neem een voorbeeld, en dan gaat IPC om dan politieke stukken of zo, maar heel veel nieuws wordt op website gepubliceerd en die gaan niet altijd even goed om met hun archieven. Dat verschilt erg bij media. En een website archiveren, dat kan wel, maar de techniek van hoe een website nu wordt gemaakt aan de achterkant is heel anders dan die 10 jaar geleden was. Yeah. En zeker als we over 50 jaar nog een keer zo'n website willen bekijken, kunnen we die nog bekijken. Nog veel groter probleem is, en dat gaat nu veel meer over cultuur, maar videogames. De computers waarop we die nu spelen, hebben we over 50 jaar nog werkende computers waarop je die games kan draaien. Want op de computer over 50 jaar kun je die games sowieso niet meer draaien. Dus dat is echt een uitdaging om te zorgen dat alles wat digitaal is, dat we de technologie hebben om dat nog steeds toegankelijk te houden. En dat kost ontzettend veel werk. En dan heb je dus ook veel meer ontwikkelaars van ook technische mensen. En die vinden misschien werken in archivering niet meteen het meest aantrekkelijke beroep. Als je ook kan werken aan taalmodellen bij OpenAI of weet ik veel wat voor dingen bij Google of Apple. Nou, hier zie je dat er dus een zekere mate van onzekerheid is over het blijven ontsluiten van die digitale informatie. En het grappige is nu, we hebben op dit moment in papieren vorm een gigantische hoeveelheid informatie waarvan we zeker weten dat het zo na 500 à 1000 jaar prima bewaard kan worden. En dat zijn we aan het vernietigen, actief aan het kapotmaken, omdat we immers het ook al hebben gedigitaliseerd. Terwijl je inderdaad 20 jaar geleden, je ziet ze nog liggen, die CD-ROMs. Waar stop je ze in? En als je ze er al in stopt, wat is er met het verval van de magnetische... Ja. Dus ik heb nu bijvoorbeeld het archief van Vrij Nederland is van 1940 tot 1994 prima gedigitaliseerd. Daarna is een enorm gat, want toen deden we alles op CD-ROM. En dat weten we, moeten we eigenlijk opnieuw uit papier nu gaan digitaliseren. En dan op een gegeven moment kom je in WordPress-tijden en dan is alles er weer. Dus het is echt super. Ja, maar super dan is belangrijk. Alles er weer, dat ook daar. Dan moet je echt actief activeren. Ja. En daar wordt eigenlijk al 20, 30 jaar geen echt goed beleid opgevoerd. Nee. En daar worden we ons steeds bewuster van. Mm-hmm. Nou, sterker nog, ik heb dus Vrij Nederland heeft gedurende decennia archivarissen in dienst gehad. Die bijvoorbeeld een bijna 1000 mappen tellend bibliografisch of biografisch knipselarchief hebben bijgehouden. Dus dat zijn mappen, als je dan pak je Louis Paul Boon en dan heb je een hele stapel artikelen die tussen 1960 en 1999 zijn geschreven over Louis Paul Boon in allerlei media. Nou, dat archief, dat heb ik op 10 pallets staan in de opslag. En dat staat er al jaren. Je bent er al een tijdje mee aan het leuren ook, hè? Ik ben ermee aan het leuren. Ja. En de Koninklijke Bibliotheek heeft geen interesse. Beeld en Geluid hier heeft geen interesse. Het Huygens Instituut heeft geen interesse. De Universiteitsbibliotheek van Amsterdam en Groningen niet. Het is onmogelijk om het aan de man te krijgen. En het belangrijkste argument wat ik hoor is, ja, we hebben dat toch al digitaal beschikbaar. Terwijl, dat is nou net de risky factor. Dat. Aan de andere kant, je wil het ook digitaal beschikbaar hebben. Ja, om het te zoeken. Het is een manier van ontsluiten, maar het is niet een manier van conserveren. Nee, dat is het ding. Je wil het eigenlijk op twee manieren beschikbaar hebben. Bewaar het in papieren vorm ergens. En zorg dat het digitaal toegankelijk is voor een ieder. Want daar is het heel belangrijk. Ja, maar er moet dus ook gewerkt worden. Zorg dat het ook nog ergens over 500 jaar terug te lezen is. Precies, want wij zijn nog van de generatie floppy disk. Ik heb ze thuis ook nog allemaal liggen. Staat van 5 1/4 of 3,5 inch. Ja, maar als je die nu al ergens in een of ander computermuseum in een computer stopt, de vraag is of ze nog doen, hè? Ja. Of ze nog kan lezen. Die kans is substantieel dat het niet meer werkt. Ja, ik heb ze nog altijd trouw bewaard. Omdat er staat dan op, het is belangrijk. Dus dat geloof ik. Ik heb een hele belangrijke, maar er zit een wachtwoord op. En dat weet ik niet. Oh ja, maar goed, het kan dus wel. Je kunt dus wel vooruitkijken in de techniek en denken over 100 jaar. En we het toegankelijk houden. En met actief blijven doen, dat is het punt. Tot slot, adjunct hoofdredacteur Bart Nijman vertrekt bij platform Geen Stijl, waar hij ook mede-eigenaar van is. Na bijna 13 jaar zal zijn alias Van Rossum geen stukken meer schrijven voor de site. Hij gaat voorlopig zijn energie steken in zijn nieuwsbrief. Bart, hij was natuurlijk een van de twee heren die het platform overnamen toen de Telegraaf het in de verkoop deed. Of in de Mediahuis. Ja. Mediahuis, ja. Ja, Mediahuis vond het niet passen bij hun portfolio. Ja. De Dumpert, waar ze heel veel geld mee verdienden, vonden ze wel heel goed passen. Mm-hmm. Maar Geen Stijl mocht eruit. Ja. Die zijn zelfstandig verder gegaan. Hoe belangrijk was hij voor Geen Stijl? Wat je zegt, hij was samen met Mark Burema hebben ze het volgens mij toen eruit getrokken. Ja. Dus alleen al daarom een hele belangrijke pijler. Adjunct hoofddirecteur, maar in de praktijk volgens mij heel actief. En misschien wel een soort van schaduwhoofddirecteur inderdaad. Dus ik denk dat er een enorm gat nu ontstaat, waar ook echt wel iemand weer in moet stappen om de boel een beetje aan de gang te zetten. Ja, dat denk ik wel. Dat is heel belangrijk. Het is natuurlijk sowieso bij een klein team. Ik bedoel, als jij een tijdje zonder. Heeft Caro NCV een hoofdredacteur? Zeker, hoofdredacteur journalistiek. Maar we hebben ook een mediadirecteur. Ja, precies. Er is altijd wel nog een directeur te vinden. Er is altijd nog wel een bestuurslaagje. Ja. Terwijl dit is een superkleine start-up met een paar mensen. Die ervoor knokken om voor te bestaan. Ja. En daar valt nu een hele belangrijke weg. Dus er moet echt wel iemand weer instappen. Ja, is het knap wat hij heeft gedaan? Want je zou kunnen zeggen, het leek ten dode opgeschreven toen Mediahuis het in de verkoop deed. En niemand wil het meer. Er waren een hoop prominenten die opriepen tot een boycott bij adverteerders. Natuurlijk hun belangrijkste verdienmodel. Ik heb ongelooflijk veel respect voor kleine mediaorganisaties die uphill battles voeren tegen de grote conglomeraten. Die absoluut. Dat is heel bijzonder om te zien. Het is vergelijkbaar met als je het digitale journalistieke landschap bekijkt, is het natuurlijk best divers. En dat ik hoop ook dat het zo blijft. Mm-hmm. Follow the Money, De Correspondent, Geen Stijl hebben dan nu ook een soort van abonnementenmodel. Mm-hmm. Het is wel zo dat je ziet bij Follow the Money en De Correspondent, dat zijn echt grote organisaties met veel journalisten. Geen Stijl is toch vooral, en dat is misschien omdat ik een beetje die ontstaansgeschiedenis nog in mijn hoofd heb. Propria Curis was het satirische blad. En ik werkte dan bij Folia, een universiteitsblad. Dat was het serieuze journalistieke blad. En Geen Stijl is toch een beetje de satirische variant op. Dus ja, maar ook, ze hebben ook wel heel vaak nieuws gemaakt natuurlijk. Ze hebben wel nieuws gemaakt, maar het is ook wel qua karakter net wat anders dan een Follow the Money of een Correspondent. Maar ze doen ook wel woverzoeken. Ja, ik denk wel dat zeg maar, de afgelopen jaren de relevantie van geen stijl een stuk minder is geworden. Je hoort er steeds minder terugkomen in andere media dat genoemd wordt als bron. En ook in het hele maatschappelijk debat hoor ik geen stijl niet vaak. En dan helpt het niet als een van de gezichtsbepalers. Ook al draait geen stijl erg ook op het merk. En natuurlijk, überhaupt is het een gezicht als het onder een pseudoniem is. Terwijl iedereen weet ook al dat het Bart Nijman was. Ja. Ik denk wel dat het echt heel best wel spannend is als die nu vertrekt. Mm-hmm. En je hebt al ingeboet aan relevantie. Dan valt er wel een gat. Nou, dat laatste is de vraag of zelf nieuws maken je relevant maakt. Want je ziet toch ook bij belangrijke gebeurtenissen dat vooral hun liveblogs dan echt geroemd worden. Omdat ze overal zo snel bovenop zitten. Ja, dat is natuurlijk gewoon een sport die ze goed... Ja, ik ben daar wel kritisch over, want ze zitten er snel bovenop omdat ze geen OSINT-afdeling hebben die het eventjes goed checkt. Dus zo kan ik ook snel. Ja. Dat is eigenlijk zoiets als op Twitter retweeten. Maar ze komen ook makkelijker weg met als ze daarin een fout maken, omdat het geen stijl is en niet nu.nl. Ja, maar dat vind ik dan precies... Dat vind ik dan een... Maar wat volgens mij wel interessant is met het vertrek van Bart, is dat je zo'n titel eigenlijk ook een heel nieuwe toekomst kan gaan geven. Dus als er een nieuw iemand bij komt, kun je ook weer... een nieuwe wind laten waaien. Ja, jullie hopen dat het blijft in ieder geval. Zeker. Nou, een rijk medialandschap is cruciaal. En omdat 2 of 3 Belgische families inmiddels bijna alles hebben hier... vind ik het fijn dat er ook nog een jongen in Portugal is die... Dankjewel, Bart Wijnholt en Elke van der Wel... voor jullie aanwezigheid in het Mediaforum. NPO Radio 1. Het is namelijk 10:50. Dat betekent tijd voor het NOS Nieuws. Krijgt u vandaag van Katrien Straatman. Bij massale drone- en raketaanvallen vanochtend op Oekraïne zijn volgens president Zelensky 4 doden gevallen en meer dan 90 gewonden. Vooral de steden Kiev en Kharkiv lagen onder vuur. Eerder had de Russische president Poetin al wraak gezworen voor de Oekraïnse aanval van zaterdag op de Russische stad Belgorod, waarbij 24 doden vielen. ASML is onlangs door de Nederlandse overheid verboden om enkele geavanceerde chipmachines naar China te sturen. En dat terwijl een verbod hierop pas dit jaar zou ingaan. Zowel de EU als de VS wil niet langer dat ASML hoogwaardige chipmachines aan China levert. De Zuid-Koreaanse oppositieleider Lee is tijdens een persconferentie neergestoken. Een man van 67 vroeg Lee eerst om een handtekening en stak hem vervolgens in zijn nek. Lee ligt in het ziekenhuis buiten levensgevaar. En het dodental door de aardbeving in Japan is opgelopen naar zeker 48. Het getroffen gebied aan de westkust heeft te maken met talloze naschokken naar de grote aardbeving van gisteren met een kracht van 7,6. Het is volgens premier Kishida schade op grote schaal. KRO NCRV. Platen van Spraakmakers. En tot 11:30 zit Spraakmakers met spraakmaker Floortje Smit, filmrecensent en bioscoop-adjunct-directeur. En Floortje, omdat je spraakmaker bent, mag jij bepalen wat voor muziek we gaan horen en vooral waarom? Ja, we gaan luisteren naar de Pet Shop Boys. En dat is omdat het zit in een van de mooiste films die het komende jaar te zien is. All of Us Strangers. Ik wil er niet veel over verklappen, maar de muziek die gebruikt wordt is... of tenminste de regisseur gebruikt de muziek echt op een prachtige manier. En dit zit in een scène waarbij ik volledig anders ben gaan kijken naar deze plaat. Deze scène heeft mijn hart gebroken. Het is een kerstscène. En dan... ja, met deze muziek erbij. Maar kun je iets meer toelichten? Nou, het is een... Zonder te veel te verklappen? Ja, jeetje. Je had een wankel evenwicht, zie ik aan je. Het is een wankel evenwicht. Nee, het is die plaat van de Pet Shop Boys, You're Always On My Mind, is het. En het is een jongen die samen met zijn ouders de kerstboom versiert. Hij worstelt heel erg met zijn homoseksualiteit, maar kan het daar niet met zijn ouders over hebben. En je ziet wat die plaat eigenlijk symboliseert, is dat ongemak tussen die mensen. En dat... nou ja, dit... Why does Nou, zwingt hij de pan uit. Ja, maar echt, in die film is het huilen geblazen op dit moment. Echt huilen. Maar goed. Ja, dus vandaar dat je hem dus heel anders beleeft. Ga dat ervaren. The Pet Shop Boys met Always On My Mind. Die je vanaf nu dus alleen nog maar anders kan zien. Althans, als je de film hebt gezien. Goed. Tot 11:30. Roos Abelman. Ja, spraakmaker is dus Floortje Smit, adjunct-directeur van Bioscoop Het Ketelhuis in Amsterdam. Met haar praten we straks over het filmjaar 2024. Naar welke film kijkt zij het meeste uit? Welke trends kunnen we verwachten? En wat laten we achter in 2023? En is er een acteur bijvoorbeeld die we in de gaten moeten houden? Maar eerst geven we het podium aan mensen die, als het goed is, het komende jaar vol in de spotlights komen te staan. In onze tijdelijke rubriek... Daar gaan we meer van horen. En vandaag maken we kennis met regisseur Stephanie Kolk. Floortje Smit, waarom gaan we meer van haar horen? Nou, ze heeft een prachtige film gemaakt, Melk. Ik heb hem al gezien in Venetië. Hij was inderdaad echt prachtig, Stephanie. Het is een film, ik wil er niet te veel over verklappen, maar ik moet heel even kort de premisse zeggen. Het gaat over een vrouw die haar kind verliest tijdens de zwangerschap en vervolgens nog wel melk moet afkolven. Daar mag jij straks nog veel meer over vertellen. Maar waarom is het zo belangrijk? Stephanie is in de studio. Ik had je nog niet officieel welkom gewenst in deze studio. Maar Stephanie, welkom. Ja. Hi, Roos. Ja, jij mag inderdaad even in stilte luisteren naar de lofzang van Floortje Smit. Nou ja, wat zo mooi is dat het een onderwerp is wat je überhaupt... Het is vanuit vrouwelijk perspectief, dat zie je niet zoveel. Überhaupt dat hele afkolven van melk, dat wist ik ook niet tot ik zelf zwanger was. Want daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over. En hoe dat gaat met een overleden kindje, hebben we het ook niet over. En het is meteen ook een onderwerp waarvan je van tevoren eigenlijk terugdeinst. Hè, van, oh, dat ik weet eigenlijk niet of ik het wil zien. Maar je hebt dat zo mooi gedaan en dat je ook echt wel uitnodigt om met haar mee te gaan op die reis. Stephanie. Dankjewel. Ja, mooie woorden. Ja, dankjewel. Ik ben er even stil van. Ja, het was heel bijzonder om een eerste speelfilm te mogen maken, überhaupt. Mm-hmm. En ik was ook heel lang een beetje van, wat voor onderwerp zal mij genoeg grijpen voor een aantal jaar. Want dat is hoe lang het vaak duurt om een speelfilm te maken. Ja, want wanneer ben je hiermee begonnen? Eerste zaadje van het idee was het begin van de pandemie. Dus dat was begin 2020. En toen kreeg ik schrijfgeld van een fundingprogramma van onder andere het Filmfonds en de NTR. Dat heette De Oversteek. En dan worden 2 debuutspeelfilms per jaar gemaakt. En daar heb ik gewoon door die selectieprocedure ben ik gewoon heen gelopen. En dan uiteindelijk worden er 2 gemaakt. Ja. Dus die blijven er dan over. Ja. En ik was dus heel erg lang bezig met nadenken van wat voor onderwerp zou grijpt mij genoeg aan om zo lang ermee bezig te zijn. Mm-hmm. En ik was op het moment dat ik het idee kreeg voor deze film, was ik in Londen. Ik had een dochter van 1 in Amsterdam. Die was achtergebleven omdat ze een griepje had. En ik ging mijn korte film laten zien op een festival in Londen. En ik besloot eigenlijk om dat moment ook aan te grijpen. Zelf mijn eigen borstvoeding af te bouwen. Want ik dacht, ze is bijna 1 en ik wil er ook wel eens van af. En handig, want dan zijn we toch fysiek uit elkaar. En op het moment dat ik dat ging doen, dan merk je dat je lichaam dat vermogen kwijtraakt. Dat er eigenlijk minder melk uit je borsten komt. Heel vreemd om dit op Radio 1 te zeggen, maar... En kan allemaal hier. En... Ik werd daar heel verdrietig van. En dat verbaasde me eigenlijk een beetje. Want ik had ook nooit zo er zelf naar gekeken. En ik begon opeens heel verwoed te googlen. Van hoe krijg ik het weer op gang en zo. En toen moest ik terugdenken aan mijn zus. Die was al een hele tijd geleden. Dus een stuk ouder dan ik. Heeft ze haar eerste kindje verloren. En heeft ze toen ook haar borsten moeten afbinden. Om de melk tegen te houden. En ik begreep dat die melk eigenlijk een aspect was van haar verlies, wat veel belangrijker was dan ik me had voorgesteld. En ik voelde van, ik heb daar helemaal niet genoeg aandacht aan gegeven. Ik was toen zelf een tiener toen dat gebeurde. Hoe ik dat toen ervaren heb via haar. En ik besloot met haar te praten. En ik vroeg me ook meteen af van, zijn er mensen die de keuze maken om die melk niet weg te gooien of gewoon direct borsten af te binden, maar te blijven kolven en die melk misschien te doneren? En ik ben op zoek gegaan naar mensen die dat echt hebben gedaan. Mm-hmm. Ja. En dat was allemaal nog in de researchfase van je film. Je was gewoon eigenlijk gefascineerd door dat hele gegeven moedermelk. Ja, ik denk dat ik gefascineerd werd ook door het fysieke aspect en het onzichtbare aspect ervan. Want je hebt dus een band met een kindje wat je nog niet kan zien in het begin. En die melk die zet dat eigenlijk voort. En dat woordloos van hoe verbinden we ons met dat is misschien heel breed, misschien een beetje gek. Maar als je mijn film ziet, zal je dat ook begrijpen. Dat in heel wat bredere zin van hoe verbinden we ons aan elkaar. Niet alleen maar met woorden, maar ook gewoon met fysiek met elkaar in een ruimte zijn. En dat is een breder thema in de film. Ja, want er wordt niet veel in gesproken. Ik heb hem ook al mogen zien. Ja, nee. Er zijn niet vol dialogen. Nee, er zijn scènes waarin veel dialoog zit en er zijn scènes waarin absoluut helemaal niet gesproken wordt. Er is bijvoorbeeld een hele verhaallijn over Robin, de hoofdpersoon, wordt gespeeld door Frida Barnhart. Die besluit om deel te nemen aan een stille wandelgroep, waarin mensen dus niet met elkaar communiceren over wie ze verloren hebben. Want iedereen heeft iemand verloren in die groep. Maar dat weten ze dus niet van elkaar. Het krijgt ook een klein beetje iets grappigs op een gegeven moment. Maar iedereen probeert zich toch met elkaar te verbinden. En slaagt daar ook wel in. Dus dat is ook één verhaallijn in de film. Ja, en dan zie je dus zwijgend mensen door een bos lopen. Ja, inderdaad. Gebeurt dat trouwens echt, vroeg ik me af, bestaan die rouwgroepen er, die is in stilte wandelen? Ja, er bestaan allerlei. In Nederland hebben we een enorme traditie van wandelgroepen. En vooral heel veel mensen na hun pensioenleeftijd nemen daar aan deel. En er zijn ook veel rouwgroepen. En ik heb ook één voorbeeld gevonden van van 10 jaar geleden bestond er ook zo'n stille wandelgroep. Ja. Het is ook en stille rouwgroepen zijn ook echt een ding. Het is niet iets wat jij hebt uitgevonden. Dat nu allemaal mensen denken, ik wil wel zo'n stille rouwwandeling. Kan, hè? Nee, ik heb het wel. Het was wel iets wat ik echt bedacht en wat ik later ben gaan opzoeken of het bestond. En wat heb je nog? Heb je gesproken met lactatiekundigen bijvoorbeeld? Hoe ben je verder gaan researchen? Ja, ik heb gesproken met lactatiekundigen, met dus wat meer de medische kant, met de gynaecoloog, met Sanquin, de bloedbank, want die doen voor melkdonaties doen die selectie in ziekenhuizen. Ik heb gesproken met Lara Taurits-Bakker. Zij onderzoekt borstvoeding en is zelf van huis uit huisarts. Maar ik heb natuurlijk ook gesproken met mensen die, en nog het belangrijkst, met mensen die zelf een verlies hebben ervaren. Mm-hmm. Zowel met vrouwen als met mannen. En met die ook daarna borstvoeding hebben gedoneerd. Ja, ja. Want dat vrouwen borstvoeding delen, om het zomaar even te noemen, dat is al een heel oud gegeven. Ja, het is heel oud. En het is nu, grappig genoeg, heeft het nu een nieuwe dimensie ook gekregen met social media. Want er zijn bijvoorbeeld hele grote Facebookgroepen waar vrouwen, bijvoorbeeld één heel belangrijk is moedermelknetwerk. En die voorziet eigenlijk in een behoefte voor kindertjes die iets minder makkelijk melk kunnen verteren, omdat ze bijvoorbeeld te vroeg geboren zijn en dan uit het ziekenhuis terugkomen en niet zo goed tegen koeienmelk kunnen. Dan kun je vaak ook niet zo goed tegen kunstvoeding. Ja. En ook andere mensen die om de een of andere reden toch mensenmelk willen geven aan hun kindertjes. Heb je het zelf ook overwogen? Ik heb zelf ooit aan de buurvrouw, omdat ik zelf te veel melk had voor mijn dochter, heb ik aan de buurvrouw wat flesjes gegeven. Maar dat was niet via dat platform. Nee. En Floortje, heb jij het ooit overwogen? Om het te doneren? Ja. Nee, eigenlijk niet. Nee, het is Ik zou het ook vreemd vinden, denk ik, om het van een andere vrouw aan te nemen. Kijk, als je niet anders kan. Maar er zit een soort, en dat is heel raar, maar er zit een soort barrière, een soort geestelijke barrière, denk ik, om iemands anders melk aan je kind te geven. Ik heb dat altijd wel heel fascinerend gevonden. Maar die was er vroeger niet, denk minder, ik. Minder, denk jij? Denk ik. Ja, ik denk dat het ook een beetje cultureel. Toch, heet dus toch minnen van andere vrouwen die letterlijk je kind ook aan hun borst legden. Ja, en ik denk ook wat ze denken is dat het percentage, ik ben van huis uit bioloog, het percentage van vrouwen die echt medisch te weinig melk aanmaken, dat is niet zo heel groot, maar die zijn er wel. En het is eigenlijk te groot om te verklaren waarom er zoveel zijn. Want die zouden dan, als ze alleen maar melk aan hun eigen kind zouden geven, dan zouden ze eigenlijk door de evolutie soort van weggeselecteerd moeten worden. Maar ze zijn er wel en dat kan alleen verklaard worden als er dus ook donatie best wel normaal was vroeger. Ja. En als vrouwen elkaar gewoon hielpen. Ja. Dus dat moet normaal zijn geweest. Ja, er is mij ooit verteld, want ik heb dit ook in de tijd opgezocht, van misschien kan ik er nog wat mee, ook veel te veel. En het werd mij verteld, nee, voor elke fase van het leven van een baby is de moedermelk, wordt daarop aangepast. Dus alles wat jij nog in de vriezer hebt staan, dat is eigenlijk niet meer bruikbaar. Daar moest ik heel erg aan denken toen ik het zag. Want ja, maar de vriezer speelt een belangrijke rol in de film. Ja, dat klopt. Maar goed, het wordt misschien een beetje gedetailleerd en te biologisch, zeg maar. Maar het is nog steeds meer aangepast op een... hoewel, wil ik ook even een disclaimer geven. Kunstvoeding is een fantastische uitvinding. En dat is ontzettend belangrijk. En ook een hele belangrijke keuze voor heel veel mensen. En heel handig toch ook. Heel handig. En heel veel kinderen zouden ook overlijden als we helemaal geen kunstvoeding zouden hebben. Maar nog steeds moedermelk is, ook als het in de verkeerde fase is aangemaakt of wat dan ook, is beter toegepast op een jong babytje dan kunstvoeding. Dus dat maakt in die zin niet zoveel uit, geloof ik. Je hebt met allerlei deskundigen dus gesproken, hè, bij het maken van die film. Hoe reageerden zij toen je vertelde van, ben de film aan het maken en het gaat hierover? Ja, iedereen was echt zo euforisch. Ik weet ook nog dat ik op een gegeven moment zette ik een bericht op een moedermelknetwerk en toen kreeg ik een klein beetje ook een soort sociale angst, zeg maar. Omdat ik gewoon... Die reacties waren zo overweldigend en positief. En ik kreeg zo'n enorme ontploffing van berichtjes. Dat ik een beetje bang werd om deze film te maken. Omdat ik dacht, ik kan mensen echt alleen maar teleurstellen over. Ja, ik denk dat het dan toch een persoonlijk iets raakt bij mensen. Ja, blijkbaar was er behoefte aan. En wat je ook hebt gedaan, wat bijzonder is, voor de ziekenhuisscènes heb je echte medici gebruikt. Ja. En ik heb gekeken en ik vroeg me af, waren ze allemaal echte medici? Nou, ze zitten niet altijd in de rol die ze ook spelen. Bijvoorbeeld, we wilden een keuringsarts voor de bloedbank Sanquin. Mm-hmm. Maar er was een keuringsarts die we hadden geprobeerd en die was niet per se een goede acteur ook. Maar er waren een aantal huisartsen. En ik weet niet of dat komt omdat zij zo wat meer gewend zijn aan patiëntcontact op een wat meer connecting manier, zeg maar. Mm-hmm. Maar daar waren er meer van die echt ook heel goed konden acteren. Dus waarbij het bijvoorbeeld een huisarts in die rol van keuringsarts. Ja. Ja, maar ik vond het ook inderdaad heel goed geacteerd. En dat is dus iets wat ze in het dagelijks leven de hele dag doen. Ja. Toch? Eventjes. Ja, ik hoefde er niet heel veel aan te doen. Dus het zou natuurlijk fijn zijn als ik mezelf wat credit ervoor kon geven. Maar nee. Maar ik ben bang dat ze het vanzelf al best wel goed konden. We hebben natuurlijk wel echt een selectie gedaan ook. Ja. Nathalie Krum is de streetcasting director. Oh ja. Nee, maar best interessant. Want heel vaak worden artsen natuurlijk gespeeld door acteurs. Maar dat zie je dan toch een beetje. Ja, en ik vind ook soms dat het een beetje... Ik kreeg wel eens van een acteur dan de vraag van... Oké, ben ik een koude arts? Of... voel ik me de moeder? En ik zei zo, ja, je voelt je niet haar moeder. Je bent haar arts, weet je wel? Ja. En ik vind juist ook een beetje die push en pull. Dat conflict tussen enerzijds je heel erg inleven, maar ook een beetje professionele afstand houden. Mm-hmm. Dat vind ik juist zo interessant aan arts. Het is dus je eerste lange speelfilm, maar hij is al op verschillende festivals getoond. Ja. Hoe was de ontvangst? Ja, heel, heel erg goed. En ook heel bijzonder om een soort van al die verschillende mensen uit ook verschillende culturen te zien reageren op deze film. Die ook toch best wel Nederlands is in wat je allemaal laat zien. Dat heb ik ook echt geprobeerd om een soort connectie te maken met Nederland, die ik ook zelf soms niet helemaal voel. En dat zit hem dan in bijvoorbeeld die wandelgroepen. Die wandelgroep, dus daar kreeg ik inderdaad ook veel reacties en vragen over van, oh, is dat dan iets Nederlands? Dus dan ging ik het uitleggen. En wat nog meer dan? En ook inderdaad, hoe wordt borstvoeding gezien? Ik zag ook wel een verschil, en dat was wat minder cultureel bepaald, denk ik, maar weer wat persoonlijk, van of je persoonlijk een band hebt met die melk, of je wel eens hebt meegemaakt dat je vrouw heeft gekolft bijvoorbeeld of zo, of niet. En dat kunnen ook vrouwen zijn. Hè? Ik bedoel, heel veel vrouwen hebben natuurlijk ook nog nooit bevallen. Zijn ook nog nooit bevallen of zo. En ik merkte dat daar een verschil in zat in hoe er werd gereageerd op de film. En dat sommige mensen vonden ook bijvoorbeeld het best moeilijk om te kijken naar melk die wordt gekolft en naar ook een tepel die vol in beeld is. En sommige mensen vonden daardoor... Ik kreeg van één jongen een opmerking. Dat vond ik best wel eerlijk van hem. Ik zei, ja, voor mij werkte daardoor een beetje als een thriller. Omdat hij alleen maar zat te denken van, oh, stop ermee. Stop ermee? Ja, stop met dat kolven. Want hij vond dat heel moeilijk om naar te kijken. Oh, ja? Maar hij vond het daardoor dan heel goed werken. Ja. Dat vond ik heel fascinerend. Ja. Dus hij zat heel erg te worstelen met zijn eigen oordeel. Maar dat had hem ook wel weer aan het denken gezet. Ja, maar het is ook een hele intense bezigheid, dat kolven. Zeg ik even namens iedereen die dat wel eens gedaan heeft. Dat is het. Toch? Ja. Je weet niet wat je overkomt. En ik dacht ook de eerste keer dat ik die pomp weer hoorde, dacht ik, oh ja, dat was ook zo. Die herrie waar je in zit. Ja, toch? Die herrie. Ja, het is bijna, we vonden het bijna moeilijk om dat in de film te stoppen. Omdat het zo'n stille film is ook verder. Ja, maar ook we dachten van ja, misschien moeten we een soort... We hebben ook met de sounddesigner heb ik daar heel veel mee geëxperimenteerd om andere dingen onder dat kolfgeluid te zetten. Ja. Maar het moet gewoon dat platte, heftige geluid zijn. Maar er is een scène waarin zij dus in bed zit en aan het kolven is. En dan hoor je dus dat eentonige, best wel herrie, die eentonige herrie die je net nadeed. Dat ga ik niet nog een keer doen op Radio 1. Eén keer is genoeg. En er zit haar partner naast, die zit dan een boek te lezen of die zit iets te scrollen op. En ik dacht, nu gaat hij boos worden. Want het is namelijk niet te doen, dat geluid. Nee. En het duurt heel lang. Ja. Maar er werd uiteindelijk een hele liefdevolle scène. Ja. Had ik ook niet verwacht. Er zitten allerlei bijzondere plotwendingen in. Emotioneel gezien, zal ik maar zeggen. Ja. Nee, ik had het idee van de man. Ik was zelf een beetje vanuit dramaturgie, dacht ik. En dat werd me ook heel erg verteld. Van ja, de man moet soort van de antagonist worden. Van deze film. Dat het voor hem te moeilijk is. Maar toen ontmoette ik voor het eerst de man van iemand met wie ik heel veel heb gesproken, die haar tweeling is verloren en die daarna heel veel melk heeft gedoneerd. Wel 60 liter, geloof ik. Echt zo'n soort getal is het. Echt heel veel. En toen ik hem ontmoette, toen zag ik ook dat hij heel erg trots was op zijn vrouw. En dat ontroerde mij heel erg. Ja. Als je er zo lang mee bezig bent, hè, kruipt het niet onder je huid? Want het zijn allemaal verdrietige verhalen, toch, die je hoort? Ja, terwijl ik vind dus mijn film helemaal niet deprimerend eigenlijk. Want voor mij gaat het heel erg over de kracht van Robin. Mm-hmm. Maar toch, natuurlijk zit er veel thematiek in die wel heel verdrietig is. En dat kon ik heel goed gescheiden houden. Want ik ben ook gewoon een filmnerd, gepassioneerd persoon die dan heel erg me ook met die gewoon het maakproces en daar heel veel plezier uit haalt. Maar op een gegeven moment was ik zwanger en toen was ik aan het editen. En toen kreeg ik zelf allemaal bloedingen en toen vond ik het heel erg opeens heel zwaar. Maar uiteindelijk vond ik het toch heel erg leuk om te maken ook. Ja, dat klinkt misschien heel raar, maar ik kon me er ook wel weer echt uit trekken. Maar nou komt die straks dus hier in de Nederlandse bioscoop. Ja. Dan word je er veel mee geconfronteerd. Ben je er klaar voor? Voor alle recensies? En... Ja, dat is natuurlijk ook altijd super eng. Want het is, ik bedoel... Ja. Wij filmmakers zijn natuurlijk ook niet van stenen. Je hebt dan gewoon jaren erin geïnvesteerd. En dan met een uitgekozen woord waar je het dan misschien ook wel een beetje mee eens bent, word je dan misschien neergesabeld. Weet je wel? Ja. Maar je hebt al recensies gehad, toch? Internationale recensies. En die waren positief, toch? Ja, het komt ook vast wel goed. Volgens mij is het veel enger om te kijken of er mensen naar de bioscoop komen. Ja, ja, dat is heel eng. Want in Nederland is dat af en toe een probleem. Ja. Nederlanders zeker gaan niet zoveel naar arthouse. Naar Nederlandse arthouse, moet ik wel zeggen. Zeker na corona misschien niet zoveel naar de bioscoop. Maar daar gaan we het zo over hebben met Floortje Smit. Ik dank jou wel voor dit gesprek, regisseur Stephanie Kolk. Heel erg bedankt. Dat was My Girl van The Temptations. NPO Radio 1 podcast. De stemming van Vullings en van der Wulp. 2023, echt een overgangsjaar, een transitiejaar. 2023 wordt anyway een belangrijk transitiejaar. Is het een transitiejaar geworden? Ze hebben wel gelijk gekregen. De podcast over actuele politieke kwesties. 2024 wordt weer onvoorspelbaar. Ik zou het misschien wel een transitiejaar durven te noemen. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De stemming van Vullings en van der Wulp. Anyway wordt Transitiejaar. Van het ene kabinet naar het andere kabinet. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust. Weet u wat de allerbest verkochte managementboeken van 2023 zijn? Wij wel. En als u dat ook wilt weten, gaat u naar managementboek.nl/top25. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Hoi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. Het zijn de dubbele datadagen. Het zijn de dubbele datadagen. Dus gratis dubbele data en onbeperkt bellen bij jouw SIM-only-abonnement. Mooie actie, Harry. Dit laat ik me geen twee keer zeggen. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum. Nu geen 5000, maar 10.000 MB plus onbeperkt bellen voor 8 euro bij 50PLUS Mobiel. Christoffel en Kate Bisschop. Nu te zien in het Fries Museum. NPO Radio 1, 11 uur. Roos Abelman. Wat brengt 2024 ons op filmgebied? Wat worden de grote publiekstrekkers? En welke trends gaan we terugzien op het witte doek? Dat bespreek ik zo met mijn spraakmaker Floortje Smit, die ook adjunct-directeur is van het Ketelhuis in Amsterdam. Maar eerst, op een vliegveld in Tokio staat een passagierstoestel in brand. Daarover meer het NOS-journaal met Katrien Straatman. Het vuur ontstond op de landingsbaan van luchthaven Haneda, een internationaal vliegveld van de Japanse hoofdstad. Volgens de BBC was het vliegtuig van Japan Airlines zojuist geland. Op beeld is te zien hoe vlammen uit de ramen van het vliegtuig slaan. Volgens de luchtvaartmaatschappij waren er 379 mensen aan boord van de binnenlandse vlucht. Ze zijn allemaal geëvacueerd. Het is onduidelijk waardoor de brand is ontstaan. De Japanse publieke omroep NHK meldt dat het toestel vermoedelijk in botsing was gekomen met een ander toestel op de landingsbaan. In Zuid-Korea is oppositieleider Lee Jae-myung neergestoken. De leider van de Democratische Partij was op bezoek bij de aanleg van een nieuw vliegveld in de havenstad Busan toen hij tijdens een persconferentie werd gestoken in zijn nek. De aanvaller, een man van 67, vroeg Lee eerst om een handtekening om vervolgens toe te slaan. Lee zou niet in levensgevaar zijn, zegt correspondent Sjoerd ten Daas. De autoriteiten hebben inmiddels gezegd dat hij nu per helikopter over is gebracht naar Seoul. Ja, of de halsslagader is geraakt, dat weten we niet. Wel dat er sprake is van hevige bloedingen. Ook dat er angst is voor meer bloedverlies. Maar ze zeggen dus ook dat de wond niet zodanig ernstig is dat hij levensbedreigend is. De aanvaller van Lee is opgepakt. ASML is onlangs door de Nederlandse overheid verboden om enkele geavanceerde chipmachines naar China te sturen. En dat terwijl een verbod hierop pas dit jaar zou ingaan. Zowel de EU als de VS wil niet langer dat ASML hoogwaardige chipmachines aan China levert. In Japan worden nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald na de bevingen van gisteren. Het officiële dodental ligt nu op 48. De westkust wordt nog steeds getroffen door naschokken. En bij een grote brand in Dieren in Gelderland zijn meerdere huizen beschadigd geraakt en onbewoonbaar verklaard. De brand brak vannacht even na 2 uur uit in een bovenwoning. De bewoners zijn opgevangen in de brandweerkazerne. Bij massale Russische raketten- en droneaanvallen vanochtend vroeg, vooral op de Oekraïnse steden Kiev en Kharkiv, zijn 4 mensen gedood en zeker 90 gewond geraakt. Dat zegt president Zelensky. Volgens Zelensky heeft Moskou sinds 31 december zo'n 170 aanvalsdrones en tientallen raketten op Oekraïne afgevuurd. Hij zei ook dat het afweergeschut voor de derde dag op rij ongelooflijk goed heeft gewerkt. De massale Russische aanval komt nadat de Russische president Poetin wraak had gezworen voor een Oekraïnse aanval op de Russische stad Belgorod, waarbij 24 doden vielen. Het Nationaal Archief komt vandaag, zoals ieder jaar, met een openbaarheidsdag. Historische documenten die 75 tot 100 jaar oud zijn, mogen door iedereen ingezien worden. En daar zitten ook veel koningshuisstukken tussen, zoals een brief van ene meneer Hulsebos aan de toenmalige koningin Wilhelmina, zegt historicus en royaltydeskundige Simone Lamain. Die heeft een hele boze brief geschreven aan Wilhelmina. En voor hem was zij eigenlijk al afgetreden in mei 1940. Hij was heel verontwaardigd dat zij naar Engeland was vertrokken. En hij vindt het dus alleen maar terecht dat zij nu in 1948 stopt. Van een 50-jarige jubilee kan derhalve geen sprake zijn. Want dat is ergerlijk bedrog. Ook een deel van de particuliere archieven van de koninklijke familie worden vandaag openbaar gemaakt. Het weer nog. Vanuit het zuiden trekken er buien over het land. En vanmiddag blijft het langdurig regenen. Voor 10 tot 13 graden. Vanavond neemt de wind weer toe. En aan de kust kan het gaan stormen. Morgen hebben we opnieuw te maken met buien. Ja, dan gaan we naar de ANWB. Daar zit Dennis Mooij. Nou, Dennis, als jij naar uitzending komt, dan staat het ergens vast. Waar is dat? Ja, en daar begin ik mee net over de grens. Op de A16, of beter gezegd de E19 van Breda naar Antwerpen, is bij Sint-Job in het Goor in België een ongeluk gebeurd. Het staat er helemaal vast. Wil je vanuit Rotterdam of Breda richting Antwerpen rijden, dan om via Bergen-op-Zoom. Dan loopt het ook nog vast bij Breda zelf. Door een ongeluk op de A58 van Tilburg naar Breda bij Ulvenhout heb je 5 minuten vertraging. Hier is de weg weer vrij, maar het is inmiddels ook vastgelopen daardoor op de A27 van Gorkum naar Breda. Voor knooppunt Sint-Annebos duurde nog een klein kwartiertje langer over. Ster. U heeft hard gewerkt aan uw toekomst. Vertrouw op Meerdervoort en investeer met de garantie van vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u als een maandelijkse uitbetaling. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Vanavond bij de EO op NPO 2, Frozen Planet 2. Het lang verwachte vervolg op de bekroonde natuurserie van David Attenborough. Met adembenemende beelden van de koudste plekken op aarde en de dieren die daar leven. Frozen Planet 2, vanavond om 20:30 bij de EO op NPO 2. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten, van nieuwe ontmoetingen en gezelligheid. Club, de app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Welkom terug bij het laatste half uur van Spraakmakers met spraakmaker Floortje Smit. Wij spraken voor 11 uur met regisseur Stephanie Kolk over haar debuutfilm Melk, die later dit jaar in de Nederlandse bioscopen gaat draaien. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: in welk land heeft de regering laten weten niet mee te doen met Dry January, omdat het niet bij de traditie van het land past? Wine in a can. Wine in a can. There are some things in life I just can't understand. Is society really so far down the pan that we're actually fine with some wine in a can? Ja, een mooi stukje poëzie naar u toe. Tegen 11:30 hoort u het antwoord. Maar eerst gaan we naar Japan. Nieuws via de NOS. U hoort het net in het nieuws. Op een vliegveld in Tokio staat een passagierstoestel in brand op de landingsbaan. Contact met correspondent Anoma van der Veer. Anoma, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is er precies gebeurd? Een vliegtuig van Japan Airlines is tijdens het landen tegen een ander vliegtuig aangebotst. Dat is een vliegtuig van de kustwacht dat net aan het opstijgen was. En tijdens het opstijgen en het landen dus zijn deze twee tegen elkaar aangekomen. En het ene vliegtuig, het passagiersvliegtuig, is direct in brand gevlogen. En wat is er bekend over de inzittenden? Van het passagiervliegtuig weten we dat iedereen veilig van boord is. In totaal van 367 passagiers met bemanning. Dus 379 mensen zijn veilig geëvacueerd. Dat is net bekendgemaakt. Die zijn er allemaal met de schrik van afgekomen. Maar het vliegtuig van de kustwacht, daar weten we van dat er 1 iemand veilig is weggekomen. Maar er zijn 5 mensen nog steeds vermist. En daar is net de zoektocht naar gestart. Hoe kon dit gebeuren? Dat is een hele goede vraag. Daar hebben we ook nog steeds het antwoord niet op. Het vliegtuig kwam uit Hokkaido. Zou landen in Tokio. Het is gewoon een standaardvlucht. Die gaat tientallen keren per dag, zo of per week. Hoe het heeft kunnen gebeuren, dat is nog een vraag die we moeten uitzoeken. En daar hoop ik in de komende paar uren een antwoord op te vinden. Ja, en het gaat dus om een vliegtuig van Japan Airlines. Wat weten we over die maatschappij? Zijn er eerdere incidenten mee geweest? Ja, het is, in principe hebben we het beeld van dat het wel een veilige luchtvaartmaatschappij is. Het is een van de twee grootste luchtvaartmaatschappijen van Japan, samen met All Nippon Airways. In 1985 zijn ze wel bekend geworden vanwege een heel groot ongeluk, waar 520 mensen zijn omgekomen op een vlucht van Tokio naar Osaka, die tegen een berg aanvloog. Ook in 2020, dus 3 jaar geleden, was er een klein ongeluk van Japan Airlines in het zuiden van Japan. Maar daar is niemand bij omgekomen, dus over het algemeen worden ze wel gezien als veilige maatschappij. Mm-hmm. Dus nu even afwachten en kijken wat de oorzaak is van dit ongeluk en of dat bij hen ligt. Ja, ligt het vliegverkeer helemaal stil nu daar? Op dit moment ligt op Haneda het vliegverkeer redelijk stil. Dankjewel, correspondent Anoma van der Veren. Zodra we meer weten, hoort u dat natuurlijk op deze zender. Het komende half uur blikken wij vooruit op het filmjaar 2024. Dat doe ik met Floortje Smit, spraakmaker vandaag. Ze is adjunct-directeur van Bioscoop Het Ketelhuis en ook columnist, recensent, presentator. Waar ben je niet, Floortje? Een veelzijdig vrouw. Om maar even te beginnen met de eerste pet van Bioscoop adjunct-directeur. Hoe gaat het met het Ketelhuis? Ja, gaat goed. Gaat goed. Leuk dat je het vraagt trouwens. Het bezoek trekt, want je zei net al in het vorige uur, zei je van na corona was het natuurlijk lastig om mensen weer de zalen in te krijgen. Mm-hmm. Eigenlijk sinds Barbie en Oppenheimer in de bioscoop zijn geweest afgelopen zomer, is dat bijna geen discussie meer. Mensen gaan gewoon naar de bioscoop, zijn niet meer bang. Dus in die zin, bezoek is redelijk. Zien jullie gewoon dezelfde cijfers weer als voor corona? Nou, kijk, weet je, alle cijfers, dus zeg maar landelijk gezien, wordt allemaal gepresenteerd half januari. Als ik het puur over het Ketelhuis heb, kan ik zeggen dat er wat minder bezoek is dan in de jaren 2017, 2019. Maar financieel gezien brengen ze meer geld in het laadje. En dat komt omdat de prijs van kaartjes bijvoorbeeld omhoog is gegaan. En dat moet ook vanwege de gestegen lasten. Mm-hmm. Ik ben positief. Ik zie een opwaartse lijn in ieder geval. Maar je wilt natuurlijk wel gewoon weer terug, toch, naar de bezoekersaantallen van voor corona. Ik wil gewoon volle zalen, ja, natuurlijk. Maar zo'n blockbuster als Barbie helpt dan. Ja. Heb je er bewust voor gekozen om die te tonen? Om die reden in het Ketelhuis? Want jullie zijn natuurlijk met name ook arthouse. Ja, wij zijn voor de Nederlandse film en voor de Europese arthouse. Dus ja. Barbie is inderdaad bij ons een vreemde eend in de bijt. Ik heb hem vrij snel, omdat ik voor mijn werk voor de Volkskrant dat ook daar veel lees over films, hebben we hem eigenlijk vrij snel afgesproken. Omdat ik wel wist dat het een bijzondere film zou worden. Het is niet, zeg maar, de standaard blockbuster. Omdat het dat feministische tintje had. Gemaakt ook door Greta Gerwig. Mm-hmm. In die zin vond ik dat het kon. Wij doen één keer in de zoveel tijd doen we een mal uitstapje. En dit was ons malle uitstapje. En, maar je ziet wel bijvoorbeeld, je ziet wel dat heel veel andere arthouses over heel Nederland en Barbie en Oppenheimer hebben vertoond. Bijvoorbeeld het afgelopen jaar. Omdat het wel noodzakelijk, weet je wel, het. Mensen lopen niet zich enorm warm, of liepen zich in ieder geval niet enorm warm voor arthouse films nog. Dus je moet, als je als arthouse bioscoop, moet je dit soort films ook wel een beetje vertonen. Ja, ja, je moet de drempel een beetje verlagen. Nou ja, en eenmaal, het blijkt dus dat als mensen eenmaal in de bioscoop zijn geweest, dat ze dus nog een keer gaan. Dus als zij voor Barbie komen, dan zien ze bijvoorbeeld de poster hangen van Melk van Stephanie Kok en denken dan, hey, dat is leuk, dan ga ik de volgende keer daarheen. Terwijl het een heel andere film is. Ja, nogal. In essentie is de bioscoop nog hetzelfde als 100 jaar geleden. Toch wordt er wel wat geprobeerd, hè? Zoals 4DX, dus met 3D. Willen, ja. Bewegende stoelen, geur, water, windeffecten. Denk je dat we dat meer gaan zien het komende jaar? Nou ja, wat je ziet aan Barbie en Oppenheimer, eigenlijk is dat wat werkt, is die event cinema. Dus dat zijn films waarvan je denkt, hiervoor moet ik naar een bioscoop. En daar zit natuurlijk dezelfde filosofie achter als met dat water en die wind. Van dat is iets wat je alleen maar in de bioscoop kan ervaren. Die beweging is er natuurlijk al heel erg lang. Volgens mij gaat het veel meer om dit soort titels, waarbij je het idee hebt van, ik wil dit als eerste zien en ik wil dit ervaren, gewoon weer weer in een bioscoop, omdat het op een andere plek gewoon niet hetzelfde is. En ik denk dat je dat veel meer gaat zien. Want kijk, als je kijkt naar streamers, bijvoorbeeld ik Netflix ook. Mm-hmm. En iedereen zei altijd tijdens corona van, hé, we gaan nu niet meer naar de bioscoop. We gaan allemaal lekker Netflixen. We kunnen die films daar ook wel zien. Mm-hmm. Maar ik kijk echt andere films op Netflix dan dat ik in de bioscoop zou gaan. Je gaat voor een ervaring. Je gaat voor een gedeelde ervaring met publiek. Die Barbie film bijvoorbeeld vind ik echt een voorbeeld daarvan. Daar gingen mensen in het roze gekleed naar die voorstellingen. En je voelt waar gelachen wordt. Dat is zo'n, ja, dat heb je gewoon thuis niet op de bank. En krijg je dan niet dezelfde ervaring als je die film kijkt thuis? Nee, toch. Ja, ik denk het niet, Stephanie? Nee, ik denk het niet. Omdat het ook toch een beetje Barbie en Oppenheimer waren toch ook een beetje feestjes. Zeker. Dus daar gingen mensen samen naar heen met een vriendengroep. Ja. Ja. Bij Oppenheimer kan ik me nog voorstellen, want je hebt dat overweldigende geluid van die bom en zo, dat op je afkomt, dat je in een bioscoop toch net lekkerder voelt dan thuis. Maar bij een film als Barbie, Ja, maar onderschat de gemeenschappelijke ervaring zeker van comedies niet. Een film wordt, zeker een comedy, wordt wel gemaakt ook in een zaal. En er zit, voor de mensen die hem niet gezien hebben, er zit een monoloog in Barbie. Een feministische monoloog. Waarbij bijna mensen gewoon gingen joelen in de bioscoop. Nou ja, dat soort dingen, dat heb je gewoon echt niet op de bank. Nee. Denk je dat Hollywood hier meer op in gaat zetten dan op die films die je moet beleven in de bioscoop? Ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, Barbie Oppenheimer, dat is natuurlijk een soort, dat was een soort toevalstreffer. En dat die twee films ook tegelijkertijd bij elkaar kwamen. Mm-hmm. Het heeft een soort, er werd een hype gecreëerd via TikTok. En dat is, TikTok is nou net een medium wat je eigenlijk niet kan sturen als filmmaatschappij. Dus dit is gewoon pure mazzel geweest. Wat je wel ziet is dat ze natuurlijk, want Hollywood is heel behoudend, dus die zijn nu wel gaan kijken van, waarom werkte Barbie? Nou, dan gaan ze dat analyseren en denken ze, oh, het is iets met speelgoed. Oh, het is een beetje anders dan anders. Dus nu hebben ze, bijvoorbeeld, er stond een stuk in de New Yorker afgelopen jaar. Waarin dus blijkt dat nu Mattel heeft 45 filmprojecten lopen momenteel. Oh my god. De meest malle dingen. He-Man wordt afgestoft. We hebben Daniel Kaluuya. Die gaat zich storten op Barney the Dinosaur. En dat wordt dan een surrealistische film over dertigers in een existentiële crisis. Dus het wordt een soort meta-speelgoed. En dan hopen ze die formule weer zo te herhalen dat... jij kijkt ook moeilijk. Ik ben hier denk ook. Denk jij dat dit gaat werken? Over. Nee, ik denk het ook niet, hoor. Ik denk dat dit gewoon. Ik denk ook niet dat Greta Gerwig nog een keertje een speelgoedfilm gaat doen. Nee, maar ze zijn wel. Ze houden heel erg van behouden, dus ze zijn heel erg aan het kijken. Dat doet mij dus heel erg denken aan sequels. Daarvan weet ook iedereen dat die heel succesvol kunnen zijn. Ja. Ja. Er komen nog een paar aan trouwens ook, hè? Ja, komende zeker. Tijd. Dus Gladiator 2, Inside Out 2, The Joker 2. June, ja, Mad Max, ja. Is dat diezelfde gedachte? Ja, dat is dezelfde gedachte. Kijk, het zijn gewoon miljoenen producties. Zo moet je, of miljarden producties natuurlijk. Dus een formule die werkt, die herhaal je het liefst. Want je weet dat dat weer mensen trekt. En je hebt ook heel lang dus die hele superheldenformule gehad. Hè? Mm-hmm. Waarbij mensen ook dachten van, dit werkt. En dan nog een superheldenfilm. En je merkt dat er nu eigenlijk een soort vermoeidheid komt. Dat mensen eigenlijk niet meer automatisch naar die superheldenfilms gaan. Maar feitelijk is natuurlijk Hollywood is eigenlijk heel conservatief. Dus die willen het liefst gewoon die veilige dingen herhalen, zodat dat succes gegarandeerd is. Risico nemen, wat feitelijk natuurlijk wel gebeurd is met Barbie. Dat is echt een risico. Eigenlijk. Ja. En nu lag de hele Amerikaanse filmindustrie natuurlijk op zijn gat. Ja. Lange tijd stakingen van acteurs en scenaristen. Wat gaan we daarvan merken? Want er zal dus ook letterlijk een gat zijn ontstaan. Nou ja, het is dus niet zo dat je straks in de zomer geen films meer hebt. Maar er zijn inderdaad heel veel dingen niet gemaakt. Er zijn een heleboel projecten ook afgeblazen in die periode. Er is al eens eerder een staking geweest. En wat daar bijvoorbeeld, dat is interessant. Daniel Craig heeft toen meegeschreven aan Quantum of Solace. Want toen staakte ook de scenaristen. Die wordt gezien als de mindere Bond. Omdat dat dus een project is wat er zo doorheen gepusht is. En aan de andere kant liggen er dus ook nog een aantal hele interessante films. Juist op de plank. Omdat de acteurs staakten. Dus dan mochten ze ook geen promotie doen. Dus een filmfestival als Venetië. Dat zou eigenlijk open met Challengers. En Maar omdat daar dus geen promotie omheen kan, en dat is een groot onderdeel van je film, is die uitgeschoven. Net als Dune 2 bijvoorbeeld. Ook die is uitgesteld omdat omdat er geen promotie mogelijk was. Dus er komen ook wel weer hele interessante dingen aan. Ja. Maar waar je dat gat gaat dus zien... Je gaat wel ergens een gat zien, maar je kan niet zo goed voorspellen waar dan. Nee. En het kan dus inderdaad ook in de kwaliteit van films liggen. Dat valt nog niet heel makkelijk te voorspellen. Nee. Dan moeten we het nog even hebben over de streamingsplatforms. Netflix, Amazon zijn niet meer weg te denken uit het filmlandschap. Nee. Verwacht je daar nog wat nieuws van? Wordt hun rol weer groter? Want zij brengen natuurlijk ook eigen producties. Ja, ze zijn juist voorzichtiger momenteel. Er zijn ook een aantal films die gewoon af zijn, die dan niet worden uitgebracht door de streamers. Dus ze zijn wel, zeg maar, de gouden tijden waarin zij allemaal heel veel geld gaven aan goede regisseurs die vervolgens dan een epos mochten maken van urenlang in zwart-wit, omdat ze dat voelden. Ik denk dat wel een beetje voorbij is. Waardoor komt dat? Nou ja, het is gewoon een grote risico. Dus er zijn nu zoveel streamers dat ze tegen elkaar op moeten bieden. Dus ook hier, zij gaan wat behoudender te werk, denk ik. Ja, daar ben je het ook mee eens, Stephanie? Ja, al volgens mij is recent Netflix ook alweer een beetje aan in het trekken met streamers. Maar ik denk inderdaad dat de echte hoogtijdagen van experimenten op Netflix, dat wel een beetje voorbij is. Maar misschien trekt het wel iets aan. Is dat eigenlijk goed nieuws voor jou en jouw film? Voor Melk bedoel je? Dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik denk dat je hebt natuurlijk heel veel verschillende streamers. En misschien dat ze wel steeds meer hun niche ook gaat vinden. Je merkt gewoon wel dat die industrie een beetje volwassen wordt van de streamers. En dat is natuurlijk wel goed nieuws ook voor arthouse films die niet per se in eerste plaats voor streamers zijn gemaakt. Ja. Omdat ze allemaal een beetje wat meer hun thuisplatform vinden. Ja, waardoor jij wat meer wellicht op een podium kan komen te staan. Hoe wordt die promotie eigenlijk rondom jouw film straks hier in Nederland? Is daar een heel plan voor? Ja, hij komt 28 januari gaat hij in première op het filmfestival in Rotterdam. En dat is inderdaad dus de Nederlandse première na de internationale première in Venetië. En dan vervolgens komt hij 4 april komt hij uit. Brengt Gusto Entertainment hem uit in de Nederlandse bioscopen. Dus daar moeten we nog heel eventjes op wachten. Ja, en wat wordt er dan van jou verwacht als regisseur? Ja, het gaat voor mij natuurlijk ook de eerste keer zijn. Ik heb nu wel veel festivalreisjes gemaakt. Maar ik vind eigenlijk Nederland veel spannender. Want hier kom je net mensen tegen die je al kent. En daar vind je als mens natuurlijk de mening wat belangrijker van dan van een random stranger. Maar ik bedoel, hangt er veel van jou af en jouw verschijning in de media van of zo'n film goed bekeken gaat worden of niet? Ik denk het wel, ja. Dus ik hoop inderdaad veel te kunnen mogen praten over de film. Ja, want dat helpt dus. Ja, zeker. Ja. Floortje, we gaan even uitkijken naar 2024. Als je één film mag noemen. Eentje maar. Oh, nummer 2. We hebben net het liedje van de Pet Shop Boys al gehoord. Uit All of Us Strangers. Ja, ik vond dat echt, dat is een van de mooiste films die er aankomt. Ik heb deze film al gezien. In dit geval omdat ik hem geprogrammeerd heb. Maar Poor Things bijvoorbeeld, de winnaar van Venetië, komt eraan. Die heb ik ook al gezien. Die is ook. Waar gaat die over? Waar gaat het over? Dat is een... Stephanie, je hebt hem ook gezien. Je moet ook lachen. Het is een vrouw die is gemaakt door een soort Frankenstein-achtige professor en die gaat op een soort zoektocht naar zichzelf. Laat ik het zo zeggen. Het is vooral ook een hele seksuele zoektocht. Dus seksueel avontuur. Ja, en het is compleet mal. Het is gemaakt door een Griekse regisseur, Gorgos Lanthimos. Die is ook van The Favourite. Die heeft ook ooit... The Favourite is een kostuumdrama. Wat hij helemaal op zijn kop heeft gezet, dat heeft hij hier ook gedaan in de meest krankzinnige camerahoeken, kleuren, kostuums. Dit is nou typisch zo'n film waarvan je zegt, dit moet je in de bioscoop zien, want dit is gewoon zo weird. En dat is iets wat je moet ervaren met een hele zaal. Dankjewel voor dit gesprek. Floortje Smit was dat. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ronnie van den Elzen uit de Vorstenbos. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. En voor u nog de beste wensen. Voor u ook. Dank u wel. 59 jaar. U heeft al een paar keer meegedaan aan de quiz. Een veelpleger noem ik dat. Ja, dat klopt. Ja. U bent ook lid van onze community. Daar zijn we heel blij mee. En u werkt als ICT'er bij een bouwbedrijf. En daar werkt u al 36 jaar. Ja. En u bent fervent nieuwsvolger, neem ik aan. Ja. Ook dat. Altijd Radio 1 aan. Kijk, zo horen we het graag. En nu probeert u natuurlijk weer nieuwskenner van de week te worden. Als dat lukt, dan wint u 100 euro. Bent u er klaar voor? Ja. Ja, gaan we. Japan is het nieuwe jaar begonnen met een zware aardbeving. Het begint voor de Japanners als een rustige nieuwjaarsdag. Tot dit gebeurt. De autoriteiten komen voor het eerst in jaren weer met een serieuze waarschuwing. Grote stukken van de evacuatiezones mogen sinds vanochtend weer terug naar huis. Er zijn nog steeds veel naschokken, dus mensen moeten wel vooral op de hoede blijven. Veel naar nieuws dus in het begin van het nieuwe jaar in Japan. Gisteren vond er een zware aardbeving plaats. Vraag 1. Gelukkig werd de waarschuwing voor wat in de loop van de dag weer ingetrokken? Voor het tsunami. Ja, de vrees was voor vloedgolven van wel 5 meter. Vraag 2. Er zijn nog naschokken in Japan, maar de zwaarste schokken lijken wel achter de rug. Welke kracht had de voorlopig zwaarste schok? 5,4. 7,6 op de schaal van Richter. Er wordt nog hard gezocht naar de slachtoffers van de beving. Komen we bij vraag 3. Luister hier even naar. Een opmerkelijke wissel binnen de Tweede Kamerfractie van Forum voor Democratie. Freek, jij gaat tijdelijk uit de Kamer. De net herkozen Freek Jansen maakt de komende maanden plaats om ruimte te maken om die enquête namens FVD te gaan doen. Even een wissel. Ja. Wesley Sneijder gaat plaatsmaken voor Pierre van Hooijdonk. Ja, een ongebruikelijke wissel bij Forum voor Democratie. De net verkozen Freek Jansen verdwijnt tijdelijk uit de fractie en maakt plaats voor wie? Pepijn van Houwelingen. Klopt, de verwachting is dat Freek Jansen over een half jaar zijn plek dan weer gaat innemen. Komen we bij vraag 4. Van Houwelingen komt tijdelijk weer terug in de Kamer omdat hij moet helpen bij de voorbereidingen op een parlementaire enquête die gaat plaatsvinden. Over welk onderwerp gaat deze enquête? De behandeling van de corona door de regering, of het coronabeleid. Ja, ik zie dat de jury ja knikt, dus die rekenen we goed. Ik had hier corona staan. Van Houwelingen neemt plaats in de voorbereidingscommissie. Komen we bij vraag 5. Laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. We hebben gewoon ook een onwijs goed team. Dat ook, weet je, die meiden zitten elke keer reizen gaat dicht of zitten ze bij. Dus daar heb ik het ook zeker aan te danken. Wie was dit? Irene Schouten. We kenmerken een West-Friese tongval van de schaatskampioenen. En dan krijgt u nu de kans om nog een extra puntje te scoren. U mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijgt u 1 punt. En op de moeilijke vraag 2 punten. Wilt u makkelijk of moeilijk? Dat wordt dan moeilijk. Irene Schouten pakte op nieuwjaarsdag voor de 8e keer de titel op de marathon. Bij de mannen was er wel een verrassende winnaar. Wie kon de titel pakken na een grote valpartij? Dat was een slechte keuze. Ik weet het niet. Nee? Iemand hier aan tafel? Nee. Nee? Luc Ter Haar is het juiste antwoord. Ter Haar had nog niet eerder aan een marathon, gewonnen. U heeft tot nu toe een nieuwsfactor van 4. Gaat best goed. Bij de volgende vraag kunt u maximaal 4 punten erbij krijgen. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag daarbij is, wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denk wel goed na voor u dat doet, want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. Hoe meer hints u nodig heeft om het antwoord te raden, des te minder punten u verdient. 4. Ik kreeg veel te weinig op mijn bordje. 3. En dat voelt heel dubbel. 2. Want ik dacht juist hoge ogen te kunnen gooien. Stop. Mike van Gerwen, de dater. Kijk even naar de jury. Michael. Ja, zegt hij. Michael van Gerwen is het officieel. Maar we rekenen de achternaam sowieso goed. Voor 1 punt hadden we nog: ik ben als laatste Nederlander uitgeschakeld op het WK darts. En die eerste hints voor 4 punten, ik kreeg veel te weinig op mijn bordje, is natuurlijk het dartbordje. Ja. Komen we uit op een nieuwsfactor van 6. Dat is een best lekker beginnen om aan het kanon te beginnen. We gaan deze aantal punten vermenigvuldigen met de punten uit de volgende snelle ronde. U krijgt een minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Ja? De Nationale Nieuwsquiz. De Nederlandse overheid hield een levering naar China van chipmachines van welk bedrijf tegen? ASML. Ja. In welk land is de oppositieleider neergestoken bij een werkbezoek? Zuid-Korea. Klopt. Wie gaat er met het mes op tafel presenteren? Sjoerd van Ramshorst. Ja. Gapco en Botman toonden gisteren allebei voor welke club? Scoorden, sorry. Arsenal. Liverpool. In plaats van bellen of sms'en doen we steeds vaker nieuwjaarswensen via welke app? WhatsApp. Ja, wat heeft de Sloveen Lanišek gisteren gewonnen? Een wedstrijd. Dat is goed, maar welke? Pas. Schansspringen. De koningin van welk land deed op oudejaarsavond troonsafstand? Margarethe van Denemarken. Ja, er komt een horrorfilm met welke beroemde Disney-figuur van wie copyright is vervallen? Pas. Mickey Mouse, wie won The Masked Singer? Pas. Simone Kleinsma, in welk land heeft de regering laten weten niet mee te doen met Dry January omdat het niet bij de traditie van het land past? Frankrijk. Dat is goed. Even kijken, dan komen we uit op 6 punten in het kanon. Een totaal van 36 punten, meneer Van der Elzen. Bent u daar blij mee of niet? U kunt het afzetten tegen uw vorige score. Volgens mij was dat 64. Oh ja, dan valt maar het tegen. Ik sta wel een kop. Kijk, ik hou van deze instelling. En er is er eentje minder, want gisteren hebben we geen nieuwsquiz gespeeld. Dus u heeft nog drie andere tegenstanders. En misschien, ik zit hier vrijdag, spreek ik u vrijdag weer. Hartstikke mooi. En wint u die 100 euro. Dank je wel. Heel erg bedankt dat u hier wilde zijn vandaag op deze 2 januari. Dank ook aan mijn gasten vandaag, mijn spraakmaker Floortje Smit. Fijn dat je hier wilde zijn en een blik wilde werpen op het bioscoopjaar van 2024. En Stephanie Kolk, regisseur van de film Melk, die dus dit jaar in première gaat. Superspannend allemaal, we gaan je blijven volgen. In april is het, hè, dat die in de bioscoop komt. Ja, begin april. Zometeen hier op NPO Radio 1, Sven op 1. Maar niet met Sven, maar wel met Martijn de Geven. Martijn, een heel goedemorgen. Wat ga jij doen vandaag? Goedemorgen, we hebben te gast Marietje Schaken. Zij was voormalig Europarlementariër en tegenwoordig verbonden aan de Stanford University. En ze adviseert niet alleen overheden, maar ook het bedrijfsleven over AI. Het is groot, het is ontembaar en we weten eigenlijk niet precies hoe het in elkaar zit. Zometeen wel trouwens. Dat is dus om 11:30 in Sven op 1. Vandaag dus met Martijn de Geven. Tot zover Spraakmakers hier op NPO Radio 1. Morgen zijn we er weer en dan zit ik ook hier weer. Ik hoor u graag dan. Bedankt voor het luisteren. We gaan naar het NOS-journaal en die krijgt u vandaag van Katrien Straatman. Fijne dag. Dit was een programma van KRO-NCRV. NPO Radio.